είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής και απέναντί μου είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Θάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Έχουμε και ένα βίντεο που μου φέρνουν τούρτα και είμαι πάλι έτσι. Πάλι με την ίδια φάτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για όλες τις ευχές που μου έχετε στείλει. Όπως λένε, θα απαντήσω σε... Δεν θα πω. Θα απαντήσω σε όλους με μια καρδούλα. Ένα ριάξο. Ναι. Πολύ χαρούμενος είσαι για αρχή εβδομάδας, Θάνο. Έχει γενέθλια το έτερόν μου ραδιοτηλεοπτικό ίμιση. Γιατί αλίμονο. Τι θα κάνουμε. Θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια παύση από τον Ζόφο για να πούμε έτσι μια ευχή. Καλησπέρα όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος, σε όποιο εξωτικό νησί. Ήδη μπαίνουν οι δωρεές, υπάρχει μεγάλη κόντρα Κωνσταντίνου Πουλή, Γεωργίας Κρυεμπάρδη στις δωρεές γενεθλίων. Στόχος είναι τα 11 ευρώ για τον Κωνσταντίνο Πουλή. Πού είναι εδώ που τα είχαν είχαμε όλα. Πάει στα 7. Ναι. Εντάξει. Χρόνια πολλά, κύριε Κωνσταντίνε, βλέπω σχόλιο. Τον κακό στον καιρό. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Χρόνια πολλά, κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και σε εσάς ό,τι καλύτερο ποθείτε. Ναι. Και βλέπω εδώ μου τα έχει συγκεντρώσει ο Σώτος για συντομία. Γλασκόβη, Κολονία, Καλιφόρνια, Ολλανδία, Κρήτη. Και δεν βλέπει το φύλλο εξωτική Ομόνια. Χρωστάτε, θέλω να πω, άσχετο από Χάγη, το πώς ήταν στην κινητοποίηση που σας μαζέψαμε όλους μαζί και σας στείλαμε σε κινητοποίηση για το έγκλημα στα Τέμπη στη Χάγη. Ήταν λίγο συγκινητικό και για μας να βλέπουμε ότι είναι 3-4 που ακούνε από Χάγη την Φάρμα των Ζώων και το TPP. Δηλαδή, άμα δεν ήταν πάρα πολύ, θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε ένα blog TPP στη Χάγη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Να φτιάξουν ένα μικρό πανό εκεί πέρα. Κάνε το blog του The Press Project. Θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, αν με ρωτάτε εμένα. Βεβαίως θα έπρεπε, θα γίνει σε επόμενη φάση καθώς μεγαλώνει το μέσο. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια εκπομπή υπερπαραγωγή όπως αρμόζει φυσικά στα γενέθλια του Κωνσταντίνου. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και γι' αυτό αργήσαμε και να ξεκινήσουμε. Έχουμε πει ότι όταν αργούμε παραπάνω το συνηθισμένο είναι κάποια τεχνικά που γίνονται την τελευταία στιγμή. Πριν από αυτό να ξεκινήσουμε και αν είναι έτοιμο και το control με κέφι, χορό, τραγούδι στην Βρετανία του ΕΚΠΑ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία εικόνα. Mm-hmm. Γενικά λείπει λίγος χορός από τις παλιόφατσες των ματατζίδων. Mm-hmm. Οπότε, ξέρετε, υπάρχει αυτή η παλιά κινηματική παράδοση, λίγο λουλουδάκια, λίγο τέτοια και χορό τώρα. Εναλλακτικά θα είναι λίγο χορός, λίγο πέτρα. Θα πάει αυτό εναλλάξ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, βαλσάκι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, πέτρα. Θα φτιάξει το πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι μέλη των κατηλημένων καλλιτεχνικών σχολών. Είδατε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, είδατε ένα βάλς, είδατε ένα ντάντζα κουντούρο, υπήρχε και μπαλέτο, για παράδειγμα, υπήρχε μουσική για όλα τα γούστα. Συγκεντρώθηκαν χθες στα ΜΑΤ έξω από την Βρετανία και έκαναν αυτό το μπλόκο που φαίνεται μέσα, ενώ είναι υποκατάληψη η Βρετανία του ΕΚΠΑ για το έγκλημα στα Τέμπη. Είναι προφανώς αυτές οι δράσεις που στηρίζουμε να συμβαίνουν, γιατί ποιος δεν θέλει λίγο χορό στη ζωή του και ποιος δεν θέλει να σπάει η μπατσίλα της καθημερινότητας. Δηλαδή αυτό το χάκι μπλε, το οποίο βλέπουμε σε κάθε γωνιά κάτω και δεν μπλε. Προστατεύει και πάρα πολύ όπως έχουμε καταλάβει. Κάτω το μπλε. Και το χάκι. Και το χάκι. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Κωνσταντινέ. Θάνο. Η χώρα. Η χώρα, ναι. Έχει ένα άτομο τον οποίο τον έχουμε βάλει σε θέση πρωθυπουργού για να κάνει μια δουλειά. Να κάνει πολλές δουλειές. Μπαίνει χρήμα εδώ μεταξύ, παιδιά. Βάλτε, συγγνώμη. Ναι, ναι, συνεχίζω εγώ. Βάλτε. Χρήμα. Ναι. Και έχουμε πρωθυπουργό. Δηλαδή έχουμε κάποιον που παριστάνει τον πρωθυπουργό τα τελευταία 3,5, το είπα σωστά, με 4 χρόνια. Και έχει ένα κακό αυτός ο τύπος που παριστάνει τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρει. Εντάξει. Μα δεν ξέρεις τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω, το ρωτάς. Ήξερες τίποτα εσύ τώρα? Όχι. Α, εντάξει, καλά. Έχουμε τις δηλώσεις συγκεντρωμένες στο. Να πούμε πρώτα τι έγινε. Είναι μάλλον το θέμα της ημέρας. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, στον Sky και όταν ρωτήθηκε για το αν ο πρωθυπουργός ήξερε για την όλη αυτή την κατάσταση χάους στον ΟΣΕ, απάντησε ότι δεν ήξερε. Απαντάει συγκεκριμένα ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπάρχουν ευθύνες, λέει, αλλά είναι προς διάφορους αρμοδίους, όχι τον πρωθυπουργό. Ο συνεπώνυμος εδώ πέρα μας γράφει ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Λέει, δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Θα έπρεπε να είναι τόσο απλό. Θα ήθελα να δούμε πρώτα το βίντεο και να το σχολιάσουμε μετά. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν μπορείς να λες δεν ξέρω. Δεν έχει δεν ξέρω. Δεν ξέρω μπορείς να πεις όταν δεν είσαι σε θέση ευθύνης. Όταν δεν αγγίζει ζητήματα που άπτονται κάποια υπεύθυνη θέση. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτήσει εμένα, τι έγινε, ρε Κωνσταντίνε, με το ΑΕΚ Ολυμπιακός ή με τον Πανετολικό, ας πούμε, γιατί παίξαμε στο Αγρίνιο. Οπότε, η επιδόση του Πανετολικού ήταν ένα σημαντικό τοπικό ζήτημα. Θα μπορούσε να με ρωτήσει κανείς, πώς πάει ο Πανετολικός φέτος, και να πω, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί. Γιατί κανείς δεν περιμένει από μένα με αγωνία να δει τι θα γίνει με την πορεία του Πανετολικού. Ωστόσο, αν εγώ είμαι έφορος, ξέρω εγώ, αν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν είμαι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Πανετολικού, αν είμαι ο αρχηγός της ομάδας του Πανετολικού, ο πρόεδρος του σωματείου, και μου πούνε, τι γίνεται ρε εσύ με την ομάδα, και πω, α, δεν ξέρω, αυτό είναι πρόβλημα. Διότι έχω μία θέση ευθύνης, η οποία μου επιβάλλει να γνωρίζω πολύ περισσότερο. Αν αυτό δεν αγγίζει την πορεία μόνο μιας ομάδας, καταλαβαίνω ότι είναι σοβαρή υπόθεση για πολλούς φιλάθλους του Πανετολικού, αλλά αν αυτό αφορά την πορεία μιας χώρας, το να πεις δεν ξέρω δεν είναι δικαιολογία. Είναι κάτι το οποίο σε καταδικάζει ως έναν άνθρωπο που δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του. Μόλις δούμε το βίντεο θα εξηγήσω λίγο λεπτομερέστερα τι ακριβώς εννοώ με αυτό. Είναι τα βίντεο γιατί κάτι μας θύμισε. Εγώ το έγραψα για παράδειγμα και στα social. Αυτό το πρωθυπουργός δεν ήξερε. Κάτι θυμίζει. Θυμίζει άλλες προηγούμενες υποθέσεις. Και λες δεν ήξερε για το ένα. Δεν ήξερε για το δεύτερο. Δεν ήξερε για το τρίτο. Τι στο διάολο κάνει στη θέση που βρίσκεται? Να το δούμε και επανερχόμαστε. Αυτό. Κύριε Οικονόμου, το ποιος το ήξερε και ποιος. Προφανώς σε επίπεδο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Εγώ όμως αυτό που θα σας πω, χωρίς να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, είναι ότι οι αρμόδιοι όφυλαν να ξέρουν. Όφυλαν να ξέρουν το σημείο. Γιατί δεν είχε φτάσει στον πρωθυπουργό? Δεν είχε μεταφερθεί τέτοια αυτό εικόνα χάος ποτέ. Δεν είχε μεταφερθεί. Δεν βαρύνεται με αυτή την ευθύνη και ο Υπουργός Μεταφορών και η διοίκηση του ΟΣΕ? Σας απάντησα αυτό ακριβώς. Ποιοι αρμόδιοι, όταν λέτε αρμόδιοι, ένα λεπτό. Η διοίκηση του ΟΣΕ και ο Υπουργός, ποιοι είναι τα αρμόδιοι? Όλες οι αλυσίδες που εμπλέκονται στην διοίκηση του Υπουργού. Μέχρι τον Υπουργό, επομένως. Όλες οι ηγεσίες. Και ο Υπουργός οφείλει. Και υπάρχει και πολιτική ευθύνη, η οποία ανάμεσα στα υπόλοιπα ανελήφθηκε γι' αυτό. Έχει κανείς την αίσθηση ότι. Η πραγματικότητα που υπάρχει σε ελληνικό νοσοκομείο. Πού τα είδατε αυτά να συμβαίνουν? Πού τα είδατε να συμβαίνουν? Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε την. Έρχεται από το επίθετο ευθύς, επαναλαμβάνω, ευθέως. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και υπόθεση Πάτση, θα μπορούσαμε να βάλουμε και όταν αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί και άλλοι δημοσιογράφοι και υπουργοί της κυβέρνησης και η ηγεσία του στρατού. Πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης είχε επαναλάβει ότι δεν γνωρίζει ποιους παρακολουθεί η ΕΕΠ, την οποία είχε φέρει ο ίδιος υπό την ευθύνη του. Θα μπορούσαμε να βάλουμε την δήλωση γιατί όταν δημοσιεύτηκε η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα που είχε κάνει εκείνο το επικό σαρδάμ με το που μπερδευότανε μέχρι να πει ότι πήγε η μελέτη στην κυβέρνηση και όχι στο Μέγαρο Μαξίμου. Γενικά μιλάμε για ένα πρωθυπουργό περιορισμένης ευθύνης. Δεν φταίει σε τίποτα. Εγώ θα έλεγα ότι το γεγονός ότι πιστεύει ή πιστεύουν οι επικοινωνιολόγοι του, γιατί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ποτέ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τι ακριβώς θέλει να πει ο ίδιος, γιατί είναι άνθρωπος χωρίς προσωπικότητα, ότι μπορείς να ξεγλιστρήσεις από τις ευθύνες σου λέγοντας «δεν ήξερα», είναι κάπως παιδική σκέψη. Επιτρέπεται η παιδική σκέψη σε αυτή την ηλικία? Άμα είναι εξαγορασμένοι οι δημοσιογράφοι, ναι. Να πούμε ότι προφανώς αν δεν είχες εξαγορασμένη δημοσιογραφία, δεν θα σου επέτρεπε η ενημέρωση να ξεφύγεις με ένα «δεν ήξερα». Δηλαδή σε κάθε τέτοιο βήμα θα σε χτυπούσαν κάτω αλίπητα. Όπως αξίζει σε έναν πρωθυπουργό που τολμάει να λέει ότι δεν ήξερε. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία για έναν άνθρωπο που λέει «δεν ήξερα τι συνέβαινε στην υπηρεσία που βρισκόταν υπό την επίβλεψή μου», mm-hmm. όπως συνέβη με τις παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχει, δεν ήξερα. Το ψηφίσουμε, να το δώσουμε μια τετραετία ακόμα, μήπως μάθει. Ναι, δεν είναι, δεν είναι φροντιστήριο. Ναι. Δεν είναι φροντιστήριο. Δεν είναι φροντιστήριο. Ναι. Δεν είναι δική μας δουλειά να ενηλικιωθεί ο Μητσοτάκης. Πώς τα λέγανε αυτοί για τους ΣΥΡΙΖΑ, ότι πληρώναμε το φροντιστήριο του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγανε οι άλλοι, είχαμε αυταπάτες, ήμασταν μικροί. Ναι. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται να λες ότι δεν ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι για οτιδήποτε κάνουμε και αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε, όταν πρόκειται για ζητήματα ευθύνης, είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις και τις παραλήψεις μας. Το ίδιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι υπόλογος απέναντι σε ό,τι, απέναντι σε όλους μας και πολύ περισσότερο απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων για το ότι δεν φρόντισε να ξέρει. Δηλαδή, αν αυτό το ρημαδοεπιτελικό κράτος, το τόσο πολυδιαφημισμένο, δεν μπορεί να μεταφέρει μια πληροφορία ή αν χρειάζεται να μεταφερθεί στον Πρωθυπουργό αυτή η πληροφορία ότι δεν δουλεύουν τα ρημαδοσυστήματα ή ότι είναι εκεί πέρα ένας μόνος του, αν αυτά χρειαζόταν να φτάσουν στον Πρωθυπουργό ή αν έπρεπε να τα ξέρει ο Πρωθυπουργός, ας το συζητήσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολύ πολύ πολύ απλά, εφόσον υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες, το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν προκειμένου να ληφθούν μέτρα είναι αποτυχία. Αυτή είναι η αποτυχία της κυβέρνησης. Mm-hmm. Τώρα το να νομίζει κανείς ότι απαλλάσσεται από κάποια ευθύνη με το να πει ότι δεν λειτουργήσε αυτή η μεταφορά των κρίσιμων πληροφοριών από κάτω προς τα πάνω, αδιάφορο είναι. Αδιάφορο είναι. Δεν λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε. Πάπαλα. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, τι έγινε, ποιος είπε, ποιος δεν είπε, ποιος έφερε τη μελέτη, ποιος δεν έφερε τη μελέτη. Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Πεθαίνει κόσμος. Πεθαίνει κόσμος γιατί ο άλλος έχει μια άλλη ατζέντα. Να το πω έτσι. Μην πω ότι δεν είναι το επιχείρημα της ηλιθιότητας. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι κάποιος σατανικός πολιτικός, είναι πάρα πολύ ευφυής. Πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ μέτριων ικανοτήτων άνθρωπος. Αλλά το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι αυτά που τον απασχολούν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που απασχολούν εμάς. Εμάς μας απασχολεί πώς δεν θα σκοτωνόμαστε στα τρένα, αυτόν τον απασχολεί πώς θα πάρει υψηλά ποσοστά στις εκλογές. Δεν έχουμε την ίδια ατζέντα. Οπότε κατά βάθος, ό,τι και να συζητάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ώρα που αυτός προσπαθεί να προσποιηθεί ότι κάτι δεν έγινε, δεν ήξερε, δεν κατάλαβε, όλα αυτά είναι αδιάφορα. Όλα αυτά είναι αδιάφορα. Έρχεται κάποια στιγμή που μετράμε, είμαστε 60 λιγότεροι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν διότι δεν ελήφθησαν μέτρα. Παπαλά. Όλα τα υπόλοιπα είναι φλιαρία. Στο δικό μου μυαλό είναι τόσο απλά. Ναι. Είναι αυτό το κλασικό μοτίβο. Είναι σαν εγχειρίδιο πλέον. Δηλαδή, προκαλεί θυμηδία, περισσότερη οργή, ακόμα περισσότερη οργή από τις προηγούμενες φορές, γιατί είναι σαν να έχει μπει στο manual. Πώς ήταν η μηχανοδηγή που έλεγε ο Γενιδούνιας ότι είναι όλα στο manual. Με αυτό το manual γίνεται η διαχείριση κρίσεων της κυβέρνησης. Βήμα πρώτο, τα ρίχνω στην ατομική ευθύνη. Έπιασε, δεν έπιασε, εντάξει, το παλεύουν ακόμα και τώρα με τις συνομιλίες που βγάζουν αποκομμένες για να τα ρίξουν στον σταθμάρχη. Βήμα δεύτερο, ζητάει μία αόριστη συγγνώμη. Βήμα τρίτο, πολλές έτσι επικοινωνιακές παρεμβάσεις και θα κάνω και θα αράνω και θα αποδώ και θα συγκρουστώ με το αναχρονιστικό κράτος που διόρισα ο ίδιος και δεν ξέρω εγώ τι. Βήμα τέταρτο, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Καμία ευθύνη. Ποτέ. Πάντα ανεύθυνος. Είναι φοβερό ότι είναι και αυτή η αντίφαση με το πώς παρουσιάζεται με τη βιτρίνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που παρουσιάζεται ως ο μάνατζερ, ο τεχνοκράτης εκεί πέρα, ο φιλελεύθερος, ο, τι άλλο, ο μεταρρυθμιστής τώρα που θα συγκρουστεί με το αναχρονιστικό κράτος. Και κάθε φορά στη στραβή είναι, εγώ δεν ήξερα, εμένα μη με μπλέκετε με αυτό, μη με ανακατεύετε. Τι είμαι, πρωθυπουργός είμαι, εγώ δεν, είμαι απλώς ένας σχολιαστής της επικαιρότητας. Ρε παιδί μου τώρα. Είναι αυτό που μας έγραψε στην αρχή, δεν ήξερε, ας ρώταγε. Είναι κουβέντες παιδικές. Το σχόλιο του φίλου εδώ πέρα που λέει σε 6 μήνες θα είχε πέσει η κυβέρνηση με κανονική δημοσιογραφία, νομίζω ότι έχει μια δόση αλήθειας. Δεν ξέρω αν θα ήταν 6 μήνες, αλλά ξέρω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντέξει αυτήν την πίεση αν κάποιος επέμενε να θέτει αυτά τα ζητήματα. Μην κάνουμε ξανά και ξανά την ίδια κουβέντα. Mm-hmm. Όλοι σκεφτόμασταν πώς θα ήταν αν αυτά ακούγονταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Τόσο διαρκεί αυτός ο προβληματισμός. Ξέρουμε όλοι ότι αν ακούγαμε ένα δεν ξέρω από τον Τσίπρα, θα είχαμε τα κανάλια επί μία εβδομάδα να επαναλαμβάνουν τη δήλωση δεν ξέρω. Δεν ξέρω και θα ρωτούσαν γιατί δεν ήξερες. Εμείς σου φταίμε που δεν ήξερες και πεθάναν 60 άνθρωποι. Σκοτώθηκαν 60 άνθρωποι επειδή εσύ δεν φρόντισες να μάθεις. Και θεωρείς ότι αυτό είναι δικαιολογία αντί να είναι λόγος παρέτησης. Πολύ απλό θα ήταν. Έτσι θα γινόταν. Θα γινόταν. Και καλώς θα γινόταν έτσι. Θα ήταν από τις περιπτώσεις που θα ήταν δίκαιο να γίνει έτσι. Με το Μητσοτάκη δεν συμβαίνει ποτέ. Προφανώς ήξερε. Υπάρχει το βίντεο που παρουσιάζει το πρόγραμμα της Νουδού για τις υποδομές που λέει ότι δεν θα πάνε σε παρεμβάσεις σεξι. Το λέει ακριβώς έτσι. Αλλά θα κοιτάξουν τα δίκτυα γιατί δεν δουλεύει τίποτα από το 2015 και μετά με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης. Προφανώς και είχε γνώση, προφανώς και δεν ενδιαφέρθηκε στην καλύτερη περίπτωση να μάθει για το τι γίνεται, γιατί όλα στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Όπως ρώτησε, ας πούμε, ο δημοσιογράφος της Ευσύν τον Γεραπετρίτη και εκνευρίστηκε ο Γεραπετρίτης και του λέει ο Άρης Χατζηγεωργίου ήταν, έχετε προσλάβει 4.000 αστυνομικούς. Και μας λέτε τώρα, μας διαφημίζετε για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ, τις 100-200. Και εκεί εκνευρίσκει ο Γεραπετρίδης. Όλα στην πολιτική είναι θέμα προτεραιότητων. Ζήτησε να ανακαλέσει. Ναι, δεν... Αυτό μας λέει και ο Γιάννης, μας λέει δεν είναι φλιαρία, είναι εξοργιστικό διότι αδιαφόρησε. Δίκιο έχετε. Όταν λέμε ότι υπάρχει ζήτημα ευθύνης, θα πει ότι υπάρχει ένα κομμάτι επικοινωνιακό που είναι αυτό που εγώ ονομάζω φλιαρία, δηλαδή μια συζήτηση εκτός θέματος. Και μετά όλο το υπόλοιπο είναι η κανονική πραγματική ευθύνη που φέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Η πραγματική τους ευθύνη είναι, αυτό το σκεφτόμουν από την πρώτη στιγμή, η πραγματική τους ευθύνη είναι αυτή. Ότι το έχεις μπροστά σου, σου λένε δεν δουλεύει και λες δεν βαριέσαι. Παίρνει φωτιά το τρένο, ο σταθμός τηλεδιοίκησης στη Λάρισα το 2019, όπως έβγαλε το Μέγκα ο Λαμπρόπουλος, χρειαζόταν 5.000 για να επισκευαστεί αυτό. Και δεν το κάνεις. Γιατί έχεις άλλες προτεραιότητες. Και δεν είναι καθόλου μικρό ζήτημα προφανώς το τι συμβαίνει με το σιδηρόδρομο. Σιδηρόδρομος είναι μια δομή εξαιρετική σημασίας. Όχι μόνο που και αυτό αρκεί προφανώς ότι μετακινούνται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα και πρέπει να τσεκάρεις να βλέπεις τα δίκτυα να δουλεύουν. Αλλά έχει και εμπορεύματα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και εθνικής ασφάλειας, ας πούμε. Δεν είναι μικρό πράγμα, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και να πεις, παιδιά, τι γίνεται, δουλεύουν τα τρένα, κάτι, δουλεύει στο δίκτυο, τι έχουμε κάνει. Δεν ξέρω κιόλας αν θυμάσαι και το γράφουν κάποιοι στα σχόλια για το πώς είχε παρουσιαστεί αυτό το περίφημο επιτελικό κράτος που επικρίνεται διεθνώς για τον συγκεντρωτισμό του. πώς είχε παρουσιαστεί τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν αναζητήσετε άρθρα διαφήμισης του επιτελικού κράτους, θα δείτε μαργαριτάρια, μεγάλα μαργαριτάρια, ότι θα αξιολογούνται οι υπουργοί, είχαν πει, με κάτι μπλε φακέλους που ανά εξάμηνο θα τους αξιολογεί ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι ωραίο θέμα για ανασκόπηση αυτό. Είναι έπος τώρα να ανατρέξεις, πίσω σε αυτά τα άρθρα. Και από την αρχή η κριτική ήταν αυτή, ότι το επιτελικό κράτος, ο στόχος είναι να φαίνεται η εντολή Μητσοτάκη και ότι όλα γίνονται με το Μητσοτάκη, το Γεραπετρίτη και αυτή είναι εκεί την κομπανία, και στα λάθη να μην φταίνε. Και δεν είχαμε καταλάβει απλά το πόσο δολοφονικά και εγκληματικά, και για τη δημοκρατία αλλά και για κόσμο, απλές ζωές, θα ήταν αυτά τα λάθη. Ναι, γιατί όταν λέμε ότι θα αξιολογούνται οι υπουργοί, εμείς, ξέρετε, βάζαμε με το μυαλό μας πράγματα πολύ αθώα. Η παραγωγικότητά τους, το πόσο έργο παράγεται δηλαδή σε κάθε υπουργείο. Δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάνουμε στο σημείο ένας-ένας να λένε «Δεν είχα καταλάβει ότι παραβιάζονται πρωτόκολλα ασφαλείας και δημοκρατικά δικαιώματα στο υπουργείο μου». Και θα λέγαμε «Α, okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Επόμενος, σκανδαλάκι της ημέρας. Τι άλλο συμβαίνει?» Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή ότι χρειάζεται κάποιας μορφής εξαγγελία προκειμένου να πεις ότι αν ο άλλος έχει σκάνδαλα, παραβιάσεις πρωτοκόλων ασφαλείας, αν μασχέται χρήμα κάτω από τη μύτη του ή αν παρακολουθούνται υπουργοί και αρχηγός για ΕΘΑ, εντάξει, δεν χρειάζεται και να το περιγράψεις ως επιτελικό κράτος για να πεις ότι θα έπρεπε να είναι υπόλογοι οι υπουργοί που ευθύνονται για τέτοιας βαρύτητας σκάνδαλα. Εδώ στην πραγματικότητα γίνονται αυτά και έχουμε ένα σφύριγμα. Είναι το πρωθυπουργικό φεφαφού. Σου λέει ο άλλος τώρα, εντάξει, ναι, ξέρω εγώ, τι, ποιος, α, δεν είχα. Το πιστεύεις, δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα, Δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα. Και του λες, εντάξει, πώς γυρίζει ο άλλος από διακοπές και λέει, παιδιά, δεν άνοιξα social καθόλου. Μας χαίρεστε. Του λες, λογικά τώρα, το λες οποιονδήποτε στο πει αυτό. Του λες, κάνεις μια μεταβολίτσα. Κάνεις μια μεταβολίτσα τώρα, σε παρακαλώ να μην σε βλέπω, γιατί με εκνευρίζεις και που σε βλέπω. Ωραία. Και είναι ο άλλος πρωθυπουργός και σου λέει αυτό. Σου λέει, δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα. Καινούριο σκάνδαλο. Άσε διάλογο. Κοίτα, τι είναι ο άνθρωπος. Το δεξί μου χέρι μελέτη για τη ΣΜΕΘ. Δεν μου το είπε. Πρέπει και να μην μου πει τίποτα. Και κάθε μέρα βρισκόμαστε. Ο ανιψιός μου. Το ίδιο μου το αίμα παρακολουθούσανε και δεν τώρα. Μου το είπε. Ξέρεις ο υπουργός μου εκεί πέρα τα τρένα που θα τα φτιάχναμε 4 χρόνια. Θάνο, αποξενώνονται οι οικογένειες. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό έκανε αυτό ο ανιψιός του και δεν το είχε καταλάβει. Αυτό, αν υπήρχε το οικογενειακό το τραπέζι που μαζευόμασταν εκεί με τη γιαγιά, πώς είναι αυτά τα κάδρα που έχουν και το Χριστούλη από πάνω. Αλφαβητάρι. Γεια σου. Κατάλαβες, αν μαζευόντουσαν εκεί πέρα, θα ήταν και ο ανιψιός εκεί. Το τρώω στο γαλακτομπούρικο, το τρώω, πάρε και άλλο γαλακτομπούρικο. Πώς πάει η δουλειά, παρακολουθήσεις. Τι παρακολουθήσεις. Κατάλαβες και θα μαθαινότανε, θα μάθαινε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι γίνονται παρακολουθήσεις μέσα στην κυβέρνησή του. Τώρα έχουν αποξενωθεί οι οικογένειες και έτσι όσο και να επεκτείνεται το κολόσογο, δεν μπορείς να τους βρεις όλους σε ένα τραπέζι να ρωτήσεις, να μάθεις τι γίνεται. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα και προσπαθούμε και εμείς να αναδείξουμε όλες τις πτυχές. Μιλώντας λοιπόν για προτεραιότητες και σύντομα ένα μικρό σχόλιο πριν περάσουμε στην τηλεφωνική επικοινωνία μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Νερό. Έχουν κάποια προβληματάκια στην κυβέρνηση να περάσουν το νομοσχέδιο για την διευρυμένη ρυθμιστική αρχή, το πολυνομοσχέδιο μάλλον για τη διευρυμένη ρυθμιστική αρχή, που θα περιλαμβάνει πέρα από την ενέργεια και τα απόβλητα και το νερό. Όσοι ακούτε την εκπομπή και ρίχνετε μια ματιά στο The Press Project, θα έχετε καταλάβει το πόσο πολύ έχουμε ασχοληθεί. Να δείτε την ανασκόπηση, μεταξύ άλλων, δεν λέω τώρα. Ο Θάνος είχε ασχοληθεί δημοσιογραφικά με το θέμα, αλλά επειδή έχουμε κάνει και ανασκόπηση, πετάχτηκα και εγώ. Με συγχωρείς, Θάνο, μπορείς να συνεχίσεις. Είδος κρέκας. Έχω τα γενέθλιά μου. Τα γενέθλιά μου. Όχι. Είδος κρέκας λοιπόν την ανασκόπηση. Και λέει, πω, τι πάω να κάνω. Κάτσε να τα αναβάλω, να το σκεφτώ μια εβδομάδα ακόμα. Αναβάλλεται για μια εβδομάδα η ψήφιση του νομοσχεδίου. Καλά, εντάξει, και εμείς 20 λεπτά κάναμε. Δεν είναι έτσι, γιατί είχαμε κάνει μεγαλύτερη, δεν θα απαραίτουνταν. Το κάναμε την προηγούμενη φορά. Ένα ποστάκι, παιδιά, έριξα και παραιτήθηκε ο άλλος. Δηλαδή, με το που βγήκε η ανασκόπηση, αυτός έτρεχε να κρυφτεί. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να παίρνουμε τα μυαλά μας αέρα. Απλώς επειδή καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις πολύ μεγάλη επίδραση, είναι και μια ευθύνη. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε δεν ήξερα. Θα μας πούνε αυτόν γιατί δεν τον παρέτησες, ρε πουλί. Δεν έπρεπε να κάνεις ένα ποστάκι, μια ανασκόπηση και για τον άλλον να ξεμπερδεύουμε. Αλλά Και εμείς δύο χέρια έχουμε, παιδιά, καταλαβαίνετε. Αυτό ναι. Με το νερό. Να, για το σοβαρό αυτό του πράγμα. Αυτό με το νερό. Σοβαρά. Ναι, ωραία. Το σοβαρό του πράγμα. Θάνο, υπόσχομαι. Μην μιλάς άσχημα, έχω γενέθλια. Γι' αυτό με το νερό. Τι φαντάζομαι εγώ. Υπάρχουν αντιδράσεις από αυτοδιοικητικούς της Νέας Δημοκρατίας, από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Από βουλευτή, από τον κύριο Καλογιάννη υπήρξε οξύτατη αντίδραση. Μπράβο στον κύριο Καλογιάννη. Μπράβο. Μπράβο κύριε Καλογιάννη. Λοιπόν, και νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να συμβιβάσει δύο πράγματα τα οποία δεν συμβιβάζονται πολύ εύκολα. Είναι μια διελκυστίνδα. Τραβάει ο ένας από εδώ, τραβάει ο άλλος από εκεί και όπου κατσιμπίλια. Δηλαδή, από τη μία μεριά υπάρχουν επιχειρηματικά, ολιγαρχικά συμφέροντα, τα οποία πιέζουν. Λέει, όλες παιδιά, τι έγινε, αύριο μεθαύριο, τι κάνετε. Τι θα γίνει με το νομοσχεδιάκι μου, το τι θα γίνει με το νομοσχεδιάκι, γιατί ναι. Περιμένω το νερό, περιμένω τα απόβλητα. Άντε, παιδιά, έχω να. Παιδιά, έχω... το ογκολογικό τι θα γίνει, κόκαλα ή το ογκολογικό. Ψήνεται, ναι. Του λένε το ογκολογικό. Ναι, ναι, αλλά τελειώνεται, λέει και ο άλλος. Τελειώνεται, γιατί καταλάβατε, έχουν και αυτοί έξοδα. Μην κοιτάτε, εσείς τώρα το πολύ να πληρώσετε κανένα φως, άντε να πάρετε και κανένα κραγιόν. Σε κανένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Ένα όμως. Ναι. Ο άλλος όμως, παιδιά, έχει ρυθμίσει τη ζωή του κάπως πιο. Θέλει να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις του αυτά. Οπότε πιέζει την κυβέρνηση. Και λέω πάρα πολύ σοβαρά ότι εκτιμώ ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Από τη μία μεριά, στο τέλος της τετραετίας υπάρχουν δουλίτσες που πρέπει να γίνουν, δηλαδή οι εξυπηρέτες των ολιγαρχικών συμφερόντων, που είναι ο βασικός οραματικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη μεριά, επειδή αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι δημοφιλή. Δηλαδή, σε ποιο κοινό θα βγεις και θα πεις σήμερα ότι ευτυχώς επιτέλους ιδιωτικοποιήσαμε και θα σου πούνε μπράβο. Αυτά τώρα. Εντάξει τώρα, ας τα κάνει όταν κόβει τούρτα ο Χατζηδάκης. Το καταλαβαίνω γιατί και εγώ γενέθλια έχω και έχουμε κάτι κοινό από αυτήν την άποψη. Και έκοψα και εγώ τούρτα σήμερα. Mm-hmm. Στην τουρτίτσα πάνω που είσαι μεταξύ φίλων, μπορείς να τις λες αυτές τις ηλιθιότητες. Αλλά όταν έχουμε την εμπειρία του ηλεκτρικού ρεύματος και το τι καλά που πήγε εκεί η ιδιωτικοποίηση και τι συνέβη με τις τιμές και τι συνέβη και με τον κουβά των διαβεβαιώσεων Χατζηδάκη για το ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές, πώς να βγεις σήμερα και να πεις στην ελληνική κοινωνία ότι παιδιά το νερό που αυτή τη στιγμή έρχεται δεν έχει πρόβλημα, είναι καθαρό, είναι συνεχές, είναι φτηνό. Θα το αλλάξουμε για να το ιδιωτικοποιήσουμε, γιατί κάτι λείπει σε αυτή την εικόνα που δεν το έχετε καταλάβει. Πώς θα το πεις αυτό το πράγμα? Είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί μόνο τους ολιγάρχες φίλους σου που θα τα αρπάξουν όπως τα αρπάξαν οι άλλοι για τους οποίους φροντίζεις τόσο καιρό με το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά δεν μπορείς να το πεις στην ελληνική κοινωνία. Οπότε χρειάζεται κάπως να συμφιλειώσεις τις δύο πλευρές που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τους ψηφοφόρους που κοροϊδεύεις και τους ολιγάρχες στους οποίους απολογήσε. Είναι δύσκολη ισορροπία προεκλογικά, βεβαίως, και γι' αυτό είναι μια μικρή νίκη. Η αναβολή θα υπάρχουν και κάποιες βελτιώσεις υπό Σκρέκας. Ο στόχος είναι, προφανώς, και είναι και ένα από τα προτάγματα της απεργίας μεθαύριο, για παράδειγμα, να αποσυρθεί εντελώς αυτό το έκτρωμα. Βγήκε μέχρι και η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της, δηλαδή, εντάξει. Και η κατάσταση με το νερό προφανώς είναι ότι πώς είναι το meme στο διαδίκτυο, κανείς, αν και κάτι λέει, απολύτως κανείς κυβέρνηση. Ας ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Κανένα πρόβλημα, κανένας δανεισμός, κανένα απολύτως ζήτημα με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αλλά στο πουλί. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι δεν έχεις κάποια συμφέροντα πολιτών, απλών πολιτών. Στο νου. Και επειδή δεν είναι απ' την άλλη για να χάνει πολλούς ψήφους η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μετά το έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη και με αυτή το που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ξεχαρβάλωμα του δημοσίου δικτύου, αλλά και γενικά υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις και είναι πιο εύθραυστες οι ισορροπίες. Ναι, είναι θετική εκπομπή σήμερα, γίνονται πραγματάκια, πάντα, θα μπορούσαμε πάντα, να την ονομάσουμε. Αλλή μόνο, παιδιά, εντάξει. Τα γενέθλιά μας έχουμε. Αν δεν είμαστε και σήμερα αισιόδοξοι, πότε θα είμαστε. Εγώ επιμένω ότι αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ένα θεμελιώδες ζήτημα δημοκρατίας, γιατί αυτό που έχει να διαχειριστεί τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που έχει να διαχειριστεί κάθε διεφθαρμένο κόμμα σαν το δικό τους. Δηλαδή, ότι πρέπει να προσποιήσει ότι απευθύνεσαι στους πολλούς την ώρα που εξυπηρετείς τους λίγους. Αυτό υπάρχουν στιγμές που γίνεται, που δουλεύει η προπαγάνδα και μπορείς να προσποιηθείς ότι το κάνεις, αλλά κανονικά είναι κάτι που δεν γίνεται. Και αυτή τη στιγμή προφανώς αυτό αντιμετωπίζουμε. Αυτό δεν δουλεύει καλά τώρα, γιατί λέει, παιδιά, ό,τι και να λένε οι φίλοι μας που πρέπει να τους πληρώσουμε μερικά δις ακόμα, είναι λίγο δύσκολο να βγεις στον κόσμο και να του πεις ότι πάμε για να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Λοιπόν, διάλειμμα ελάχιστον δευτερολέπτων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε σε ένα θέμα που δεν έχει αναφερθεί καθόλου στην επικαιρότητα μέχρι στιγμής και ένα θέμα που φαίνεται να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τον νέο κώδικα μετανάστευσης που έχει τεθεί σε διαβούλευση με ασφικτική προθεσμία και βάζει μια σειρά από εμπόδια από μια απλή ανάγνωση που κάναμε σε αιτούντες άσυλο, σε παιδιά μετανάστες δεύτερης γενιάς, όπως αναφέρονται, σχετικά με άδειες διαμονής κλπ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Σωτηρία Χίρα, είναι νομικός από το Generation 2.0, που είναι νομίζω πιο κατάλληλη οργάνωση βάσει της διαχρονικής ασχολίας με αυτά τα ζήματα για να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Γεια σας, κυρία Χίρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ουσιαστικά αυτό που είπατε. Ένας νέος κώδικας ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μόλις την προηγούμενη Τρίτη και σήμερα... Τέσσερις εργάσιμες 200 σελίδες, το θυμάμαι καλά. Ακριβώς αυτό. Μέσα σε τέσσερις εργάσιμες μέρες κληθήκαμε οι φορείς κοινωνίας των πολιτών και οι μεταναστευτικές κοινότητες να διαβάσουμε, να μελετήσουμε 200 σελίδες και να βγάλουμε και σχόλια επ' αυτών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το διάστημα ήταν πολύ μικρό για ένα νέο κώδικα μετανάστευσης. Καταθέσατε στη διαβούλευση παρόλα αυτά, έτσι δεν είναι? Έχετε προβάλει τα σχόλια σας? Καταθέσαμε τα σχόλιά μας, γιατί, όπως είπατε, είμαστε μια οργάνωση η οποία εδώ και πολλά χρόνια και στο πεδίο και στην νομική τεκμηρίωση ασχολείται με τα θέματα της μετανάστευσης και ιδιαίτερα και με τα θέματα της δεύτερης γενιάς, αφού ξεκίνησε ως μια άτυπη ομάδα από νέους δεύτερης γενιάς που διεκδίκησαν τότε παλιά τα δικαιώματά τους, για να έρθει ακριβώς ο κώδικας του 2014, ο κώδικας μετανάστευσης του 2014 και να φέρει για πρώτη φορά αυτό που λέμε την άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς. Και σήμερα βλέπουμε στο κείμενο το νομοθετικό του νέου κώδικα, αυτή η άδεια να καταργείται επί της ουσίας και να στερεί από μια μεγάλη μερίδα, αν ψηφιστεί και στη Βουλή τελικά αυτή η διάταξη, από μια μεγάλη μερίδα νέων δεύτερης γενιάς, τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διαμονής στη χώρα. Και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Ναι, πώς συμβαίνει? Τα παιδιά της δεύτερης γενιάς μέχρι και σήμερα έχουν το δικαίωμα αυτό να ηλικιωθούν ανεξάρτητα από το αν οι γονείς τους έχουν χαρτιά ή όχι και μπορεί να μην έχουν όλα τα παιδιά και γονείς, να λάβουν μία άδεια διαμονής εφόσον είτε έχουν γεννηθεί στη χώρα, είτε έχουν πάει τουλάχιστον 6 τάξεις σχολείου στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένα παιδί που ενηλικιώνεται αποκτά πλέον ανεξάρτητα μόνο του δικαίωμα σε νόμιμη διαμονή στη χώρα και συνεπακόλουθα αποκτά αξιοπρέπεια. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύει νόμιμα, μπορεί να ασφαλίζεται, είναι ορατό για την κοινωνία και την πολιτεία. Τώρα, με μια διάταξη που προτείνουν, παίρνουν την εξής αλλαγή, ότι για να καταθέσει ένας νέος ή μια νέα δεύτερη γενιά, θα πρέπει να κατέχει ήδη άλλη άδεια διαμονής. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται αυτομάτως μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της δεύτερης γενιάς, γιατί δυστυχώς συχνά συναντάμε προβλήματα στις οικογένειες μεταναστών στα χαρτιά τους. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά την πανδημία και τον COVID και την ανεργία που υπήρξε, έχουν χάσει άνθρωποι τα χαρτιά τους και συνεπακόλουθα μπορεί να τα έχασαν και τα παιδιά τους. Όπως επίσης ως οργανισμός έχουμε παραδείγματα παιδιών από μονογονεϊκές οικογένειες και από ευάλωτες περιπτώσεις, που οι μανάδες δεν μπόρεσαν ποτέ να έχουν ένα καθεστώς διαμονή στη χώρα, δηλαδή μια άδεια διαμονής, και τα παιδιά αυτά ακριβώς περίμεναν να ενηλικιωθούν λόγω των ισχυρών δεσμών που έχουν τα ίδια με τη χώρα για να λάβουν μια άδεια διαμονής. Και τώρα τους στερείται αυτό το δικαίωμα. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, πάμε και στα ασυνόδευτα ανήλικα. Εδώ και καιρό το Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαμήνυαν ότι θα φέρουν επιτέλους λύση. Δεν ξέρω αν θυμάστε το θέμα που δημιουργήθηκε και με τον Σαϊντού Καμαρά, ο οποίος κινδύνευε να φύγει από τη χώρα, να πελαθεί και να μην τελειώσει σαν το σχολείο του ως αριστούχος μαθητής. Ναι, ναι, είναι η υπόθεση που είχε μετά από μια μεγάλη κινητοποίηση, να το θυμίσουμε για όσους και όσους δεν θυμούνται, ναι. Μετά από μια μεγάλη κινητοποίηση σύσσωμου του σχολείου, των συμμαθητών του, του εκπαιδευτικού προσωπικού, του διευθυντή, υπήρξε η αντίδραση και κατέληξε ο Σαϊντού Καμαρά να συναντάται με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια επίδειξη φιλελευθερισμού. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τις πολιτικές. Το θέμα είναι ότι όλους αυτούς τους μήνες, με όλους τους τρόπους, διαμηνιόταν ότι θα βρεθεί λύση, θα έρθει ρύθμιση στον κώδικα. Δηλαδή γι' αυτό διαφήμιζαν τόσους μήνες τον ερχομό του νέου κώδικα, ότι θα φέρουν λύση ακριβώς αυτό το ζήτημα. Και ποιο είναι αυτό το ζήτημα? Τα ανήλικα ασυνόδευτα, παιδιά που έχουν καταθέσει για αίτηση ασύλου και είτε τους απορρίπτεται το αίτημα, δηλαδή δεν τους χορηγείται το άσυλο, είτε ενηλικιώνονται και δεν μπορούν να περάσουν σε κάποια άλλη άδεια διαμονής, ότι θα έρθει λύση ακριβώς για αυτά τα άτομα. Και διαβάζοντας το νέο κώδικα, ακριβώς κάτω από τη δεύτερη γενιά, έχει και τα ασυνόδευτα ανήλικα, για τα οποία επίσης ζητάει, για να τους χορηγηθεί αυτή η δεκαετής άδεια διαμονής, να έχουν προηγούμενη άδεια διαμονής. Και εδώ κάποιος που γνωρίζει από τις διαδικασίες του μεταναστευτικού δικαίου γελάει. Είναι μπεγμός πραγματικά. Γιατί λέτε ότι είναι κάπου μεταξύ νομοτεχνικής αστοχίας ή ομού εμπεγμού. Ακριβώς αυτό, γιατί είτε ο νομοθέτης δεν έχει αντιληφθεί ότι εκ των πραγμάτων ένα ασυνόδευτο ανήλικο δεν μπορεί να έχει άδεια διαμονής. Γι' αυτό το βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν είχε άσυλο, δεν θα υπήρχε κάποιο θέμα να ρυθμιστεί εδώ. Μιλάμε για τα παιδιά που δεν θα τους δοθεί άσυλο ή είναι ακόμα σε καθεστώς που περιμένουν την απόφαση. Μιλάμε ακριβώς για αυτά τα άτομα. Οπότε το να ζητείτε σε αυτά τα άτομα οριστικός τίτλος διαμονής, έτσι όπως λέγεται μέσα στο νομοσχέδιο, είναι οξύμορο, δηλαδή είναι αντιφατικός ο όρος. Δεν γίνεται να ζητούνται και τα δύο. Οπότε δεν υπάρχει καμία λύση για αυτά τα παιδιά, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη. Και σαν να μην έφταναν τώρα βάζετε τα δύο. Και έναν, ναι. Βάζετε και, έναν, ναι. Και το θέμα ενός οικονομικού κόφτη που ακριβώς, μπαίνει. Έχουμε μιλήσει, έχουμε συνομιλήσει νομίζω και με εκπροσώπους της οργάνωσής σας, αλλά και γενικά για το κομμάτι των παραβόλων που ζητείτε από παιδιά μεταναστών ή από μετανάστες, που και είναι ένα δυσβάσταχτο έσοδο. 900 ευρώ. Ναι, ένα δυσβάσταχτο έξοδο που ήταν κάποιων εκατοντάδων ευρώ. Ξέρω ότι το έχετε βάλει και σε προηγούμενα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή το θέμα των παραβόλων. Ακριβώς, και τώρα ακριβώς. Ξαφνικά βλέπουμε να λέτε ότι. Να μιλάτε για παράβολα 900 ευρώ. Ναι, ακόμα λοιπόν και το παράβλο των 300 ευρώ που ισχύει σήμερα, και το αυτό ήταν πάρα πολύ δυσβάστακτο. Στην καθημερινότητα των παιδιών που έρχονται εδώ για να τους προσφέρουμε συμβουλευτική για την κατάθεση των αδειών διαμονής τους, ότι όντως ένα παιδί 18 χρονών είναι απολύτως λογικό νομίζω, λόγω των συνθήκων και λόγω του ότι δεν έχει ιδίους πόρους, να του φαίνεται δυσβάστακτο το ποσό των 300 ευρώ. Και όντως είναι ένα υψηλό ποσό σε σχέση με άλλες άδειες του κώδικα. Πόσο μάλλον όταν αυτό το ποσό εκτοξεύεται στα 900 ευρώ. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή τι προβλέπει, τι λέει μέσα το κείμενο και βγαίνει αυτό. Λέει ότι επειδή είναι άδεια δεκαετίας, λέει το άρθρο για τα παράβολα, ότι σε αυτού του συγκεκριμένου τύπου άδεια, δηλαδή που είναι για τη δεύτερη γενιά και τα συνόδευτα ανήλικα, το παράβολο θα είναι 900 ευρώ. Αυτό το ποσό, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος 18 χρονών, που είτε τελειώνει το σχολείο είτε τελειώσει το σχολείο, δεν είναι στη θέση να το δώσει. Κανένας στην ελληνική πολιτεία, νομίζω, δεν είναι στη θέση να δώσει 900 ευρώ παράβολο. Και αν το συγκρίνουμε αυτό με τα παράβολα ακόμα και της αίτησης πολιτογράφησης ή τα γένεια δεύτερης γενιάς, για να καταλάβετε λίγο ότι τα ποσά, για να καταθέσει ένα παιδάκι για να πάρει την ελληνική ηθαγένεια, το παράβολο είναι 100 ευρώ. Και για να καταθέσει ένα ενήλικας για πολιτογράφηση, το παράβολο είναι 550. Άρα εδώ μιλάμε για ένα αντικειμενικά δυσβάστακτο και υπέρογκο ποσό. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα παιδιά που θα έχουν το δικαίωμα μετά τα πρώτα εμπόδια που έχει βάλει ήδη ο κώδικας, νομίζουμε ότι θα σκοντάψουν ακόμα και στο οικονομικό εμπόδιο που βάζει στο τέλος. Επειδή είπατε και για το θέμα της ηθαγένειας και για να, ναι, επειδή πολλοί κόσμος μπορεί και να μπερδεύει, έχει περάσει η απόδοση της ηθαγένειας στη δεύτερη γενιά. Τώρα, εσείς που βάζετε θέμα για την άδεια διαμονής, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, μα δεν παίρνουν ηθαγένεια, δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις για ηθαγένεια. Το λέω πάρα πολύ απλοϊκά, υποθέτω ότι καταλαβαίνετε το ερώτημα. Για κάποιον που δεν ασχολείται καθόλου με αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε για να καταλάβουμε λίγο την πυραμίδα. Για να καταθέσει ένα ανήλικο ή ένα ενήλικο νεαρό άτομο για ηθαγένεια δεύτερης γενιάς, με συγκεκριμένη ηλικία, δηλαδή στα 21 έτη συνήθως, θα πρέπει να έχει ήδη άδεια διαμονής. Οπότε, πολύ σωστά αυτό που ρωτήσατε, του στερούν μετά, δηλαδή αν αλλάξει αυτός ο τρόπος απόδοσης των αδειών διαμονής, συνεπακόλουθα μπορεί να του στερηθεί και το δικαίωμα σε ηθαγένεια δεύτερης γενιάς του παιδιού. Δηλαδή, είναι το πρώτο βήμα το να λάβει κάποιος μια άδεια διαμονής στη χώρα, γιατί δεν μπορεί να καταθέσει για ηθαγένεια χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω για τον κώδικα είναι ότι βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία του, με αποκορύφωμα στη ρύθμιση που γίνεται για την άδεια διαμονή για τους εξαιρετικούς λόγους, ότι υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση για τους ετούντες άσυλο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, θέλει και από αυτό το νομοθέτημα το Υπουργείο να στείλει ένα μήνυμα αποτροπής. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, από πάρα πολλές διατάξεις, με αποκορύφωμα την άδεια διαμονής εξαιρετικών λόγων, η οποία είναι η κύρια άδεια νομιμοποίησης που βρίσκεται στον κώδικα για τους ανθρώπους που ζουν ήδη 7 χρόνια στη χώρα, είτε για τους ανθρώπους που έχουν αποκτήσει τέκνο, δηλαδή παιδί που έχει την ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή με κάποιον Έλληνα πολίτη. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία άδειας διαμονής θέτει τον εξής περιορισμό, ότι όσοι έχουν πάρει απορριπτική απόφαση ασύλου δεν δικαιούνται να αιτηθούν αυτή την άδεια. Άρα, αυτομάτως αφήνει εκτός νομιμοποίησης τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται χωρίς χαρτιά αυτή τη στιγμή στη χώρα, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, τα πολλά τελευταία χρόνια το πρώτο βήμα όταν εισέρχεται κάποιος στην Ελλάδα είναι να αιτηθεί για άσυλο. Άρα όσοι δεν έχουν προλάβει ήδη να μπουν στη ρύθμιση των εξαιρετικών λόγων, αν ψηφιστεί έτσι η διάταξη, από το 2024 και μετά δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα νομοποίησης στη χώρα. Άρα η κυβέρνηση θέλει να αφήσει χωρίς χαρτιά την πλειονότητα του πληθυσμού αυτή τη στιγμή. Και σύν της άλλης, αν λάβουμε υπόψη τι γίνεται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, τις οποίες υπάρχει συγκέντρωση μεγάλου αριθμού εργατών γης που είναι χρόνια στη χώρα και είναι και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί χωρίς χαρτιά, και γνωρίζετε ότι εμείς πηγαίνουμε και συχνά στη Μανολάδα. Και ναι, έχετε το παρατηρητήριο για τις συνθήκες στη Μανολάδα Ηλίας. Ακριβώς, γνωρίζουμε το ζήτημα, και δεν είναι μόνο στη Μανολάδα, είναι και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίοι σίγουρα κάποιοι από αυτούς μπορεί να είχαν καταθέσει κάποια στιγμή για άσυλο, και τώρα ούτε δίνει κάποια ρύθμιση ο νέος κώδικας για εποχιακή εργασία για αυτούς τους ανθρώπους όπως θα περιμέναμε, γιατί έχουν γίνει και πολλές διεκδικήσεις ακόμα πλέον και από δημάρχους και από παραγωγούς, γιατί βλέπουν τον κόσμο αυτόν να φεύγει σιγά σιγά και να χάνουν και το εργατικό δυναμικό από τις περιοχές αυτές. Οπότε το ζήτημα είναι πολύ διάστατο. Η κυβέρνηση λοιπόν, πέρα ναι, από... Ναι, και αυτό νομίζω σχετίζεται και με το καθεστώς που δίνουν άλλες χώρες, σωστά. Επειδή ακριβώς, έχουμε ασχοληθεί στην Ιταλία για παράδειγμα, ακριβώς, παίρνουν χαρτιά. Και γι' αυτό οι άνθρωποι φεύγουν πλέον από την Ελλάδα και προσπαθούν να περάσουν στην Ιταλία, στην Ισπανία, γιατί βλέπουν ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα μέλλον με αξιοπρέπεια και ασφαλισμένη εργασία. Και όταν λοιπόν η κυβέρνηση έχει δεχτεί κατά καιρούς δημάρχους από τις περιοχές αυτές, παραγωγούς, συνεταιρισμούς, και τους υπόσχεται, όπως βλέπουμε στα δημοσιεύματα, ότι θα φέρει λύση. Και τελικά τη μόνη λύση που έφερε ήταν η διμερή συμφωνία με τον Μπαγκλαντές, που και αυτή θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί μέχρι το καλοκαίρι, και αφορά μόνο μία εθνικότητα. Οι Πακιστανοί, ας πούμε, που δουλεύουν στα χωράφια, οι Αλβανοί, οι άλλες εθνικότητες τι θα κάνουν? Θα μείνουν για πάντα χωρίς χαρτιά στη χώρα? Αυτό κάνει η κυβέρνηση με το νέο κώδικα που φέρνει. Αν δεν βγει καμία λύση και καμία ρύθμιση για τους ήδη διαμένοντες στη χώρα, κινδυνεύει να φτιάξει μια χώρα με πάρα πολλούς μετανάστες που δεν θα μπορεί να τους νομοποιήσει με τίποτα. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Χρήρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σε δημόσια διαβούλευση. Έχει κλείσει η δημόσια διαβούλευση και τώρα αναμένουμε να δούμε πότε και πώς θα καταδεθεί στη Βουλή και αν θα έρθει με διαφορές, θα είναι το ίδιο με τη δημόσια διαβούλευση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Είναι η κυρία Σωτηρία Χείρα από το Generation 2.0. Η διαβούλευση, όπως αναφέρθηκε και σχετικό δελτίο τύπου της οργάνωσης, έκλεισε σήμερα, 3η, 14 Τρίτη το πρωί. Μία εβδομαδούλα δώσανε δημόσια διαβούλευση γι' αυτό, για 180 άρθρα έκτασης περίπου 200 σελίδων. Είναι αυτό που λες, καλή νομοθέτηση. Ακούς. Ναι, προφανώς αντιλαμβανόμαστε αυτά... ότι δεν τα διαβάζεις όπως διαβάζει μια συλλογή διηγημάτων, ξέρω εγώ. Αυτά χρειάζονται νομοτεχνική επεξεργασία. Χρειάζονται μελέτη δηλαδή για να μπορέσει κανείς να καταθέσει προτάσεις. Δεν αρκεί η ανάγνωση. Χρειάζεται να μελετηθούν, να βρεθούν οι αντιστοιχίες, σε τι παραπέμπει κάθε παράγραφος που αναφέρει κάποιο άλλο άρθρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια διαδικασία πολύπλοκη. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με την επόμενη συνέντευξή μας. Θάνο. Διάλειμμα λίγο δευτερολέπτων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και στο τηλέφωνο τώρα είναι ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλη Μάγκου. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στο στούντιο, έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές, γιατί αύριο, Τετάρτη, στο δικαστήριο του Βόλου, δικάζεται, αν δεν υπάρξει πάλι κάποια αναβολή, η υπόθεση του ξυλοδαρμού και βασανισμού του Βασίλη Μάγκου. Κύριε Μάγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα ξαναλέμε, που ξαναεπικοινωνούμε. Εγώ ευχαριστώ. Γράψατε ένα κείμενο, μια δημόσια δήλωση που αφορά το δικαστήριο, και να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε όσο το δυνατόν πιο απλά. Σχετίζεται με το τι έχει συμβεί και τι θα κριθεί. Πώς δηλαδή το δικαστήριο πρέπει να διαχειριστεί πρώτον το τι όντως συνέβη σε αυτήν την επίθεση και στη συνέχεια τι σκοπεύει να κρίνει το δικαστήριο. Εξηγήστε μας λίγο ποια είναι η αναντιστοιχία που προκύπτει. Ακριβώς η λέξη είναι σωστή που είπατε, η αναντιστοιχία. Εδώ προέκυψαν ορισμένα πράγματα. Και αυτά προέκυψαν εξαιτίας μιας προσφυγής που κάναμε προς την εισαγγελία εφετών Λάρισας, ζητώντας να συνεκδικαστεί η μήνυσή μας με μία μήνυση, μία αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη που άσκησε ένας εισαγγελέας τεχνιέντος εδώ στο Βόλο για να μας πετάξει κυριολεκτικά εμάς τους γονείς του Βασίλη Μάγκου απ' έξω. Και προς το παρόν φαίνεται ότι το καταφέρνει με έναν νομότυπο τρόπο. Τι θέλω να πω. Αν επικραστεί αύριο η μήνυση αυτή έτσι όπως είναι, η δική μας η μήνυση πάει στο αρχείο. Εκδικάζεται η μήνυση του εισαγγελέα. Και αύριο δεν θα έχουμε δικαίωμα υπεράσπισης από τους δικηγόρους μας. Είναι κάτι παράλογο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα νομικό τερτύπη, αλλά όμως υπάρχει και το λεγόμενο κοινό περιδικαίου αίσθημα. Δεν είναι δυνατόν εμείς οι γονείς του Βασίλειου Μάγκου που τον σκότωσαν, αστυνομικοί υπάλληλοι προστασίας του πολίτη, τον σκότωσαν στο ξύλο, να μην έχουμε δικαίωμα υπεράσπισης στο δικαστήριο. Εκτός αυτού, ο εισαγγελέας αυτός υποβάθμισε την υπόθεση, στέλνοντάς τη στο μονομελές πλήμελο δικείο, ανάμεσα σε υποδέστερες συγκριτικά με αυτή άλλες υποθέσεις, επίτηδες κατά τη δική μου κρίση, και μάλιστα μόνο για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Κάναμε μια ένσταση πρώτη εδώ στο Βόλο, η οποία απορρίφθηκε. Κάναμε μια δεύτερη, όπως σας είπα, προς στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, και εδώ τώρα το αποτέλεσμα είναι θετικό. Καταρχήν, η εισαγγελέα εφετών Λάρισας κρίνει ότι η προηγούμενη προσφυγή μας εσφαλμένα απορρίφθηκε. Το γράφει έτσι επιλέξει. Εσφαλμένα απορρίφθηκε. Επίσης ότι η προκατερτική εξέταση που έγινε για την υπόθεση του παιδιού μας, γράφει πάλι επιλέξει, δεν ολοκληρώθηκε νόμιμα για ορισμένες μηνύσεις που θα έπρεπε να, για τις μηνύσεις μας που θα έπρεπε να γίνουν δεκτές. Δεν ολοκληρώθηκε νόμιμα η προκατερτική εξέταση. Τώρα η εισαγγελέας εφετών Λάρισας παραγγέλει νέες ανακρίσεις, γιατί δέχεται ότι δεν χτύπησαν το παιδί μας μόνο μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, αλλά ότι το χτύπησαν και μέσα στο αυτοκίνητο μεταφοράς προς την ασφάλεια, που έτσι και έγινε, και επίσης ότι τον χτύπησαν και τον βασάνισαν για να τον τιμωρήσουν μέσα στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Επομένως, οι κατηγορίες τώρα αναβαθμίζονται κανονικά. Η εισαγγελέας εφετών Λάρισας κρίνει ότι οι κατηγορίες πια είναι βασανισμοί και είναι κακουργήματα. Άρα λοιπόν το αρμόδιο δικαστήριο που πρέπει να εκδικάσει πια την υπόθεση είναι ένα κακουργιοδικείο. Και αυτό το νόημα έχει η χθεσινή δική μου δήλωση, ότι το δικαστήριο το αυριανό θα πρέπει τώρα με πολύ προσοχή να λάβει υπόψη τη διάταξη αυτή του εισαγγελέα εφετών Λάρισας και να κρίνει ανάλογα, ούτως ώστε να πάμε προς την αλήθεια, να πάμε προς τη δικαιοσύνη. Να είναι αντίστοιχο τώρα αυτό που έχει συμβεί. Αυτό άρα λέμε έχουμε τώρα ουσιαστικά δύο εισαγγελικές παρεμβάσεις που εσείς κρίνετε ότι μία είναι προς την κατεύθυνση του να μην αποδοθούν οι ευθύνες που θα έπρεπε. Βεβαίως. Και μιλάμε για τον εισαγγελέα του Βόλου που παρεμβαίνει τρεις μήνες μετά τη δική σας μήνυση, ενώ παράλληλα υπάρχει υπόθεση που πηγαίνει μέσω του εισαγγελέα εφετών Λάρισας, που ουσιαστικά ξανανοίγει φάκελο για βασανιστήρια και λοιπά. Παραγγέλει πρόσθετες ανακριτικές πράξεις όχι μόνο για τους τρεις ήδη κατηγορούμενους, αλλά και για άλλους τρεις. Άρα λοιπόν, και όπως σας είπα πριν, για βασανιστήρια, για τιμωρία, για κακουργήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει το αυριανό δικαστήριο με πολύ προσοχή να τα εξετάσει όλα αυτά, διότι πρέπει, όπως σας είπα, να πάμε στην αλήθεια. Όχι συγκάλυψη. Φτάνει η συγκάλυψη πια. Έχουμε βαρεθεί τη συγκάλυψη από την πρώτη ώρα που έγινε το περιστατικό. Και όχι μόνο εμείς, και όλοι οι γονείς, και όχι μόνο οι γονείς που δολοφονήθηκαν τα παιδιά τους από αστυνομικούς. Άρα εύχομαι να μην γίνει και τώρα, όπως έγινε προχθές, το μεγάλο δυστύχημα αυτό στα Τέμπη. Να μην συγκαλυφθεί και αυτό. Διότι και αυτό δεν είναι ένα ατύχημα, είναι δολοφονία. Να διαβάσουμε την φράση με την οποία καταλήγει η ανακοίνωσή σας που γράφεται. Ζητά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για το κακούργημα των βασανιστήριων. Mm-hmm. Ευελπιστούμε ότι το μονομελές πλημελιωδικείο δεν θα βιαστεί να κλείσει την υπόθεση στο χαμηλότερο δυνατό ποινικό επίπεδο. Η υπόθεση πρέπει να κληθεί συνολικά για όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς από το αρμόδιο δικαστήριο κακουργημάτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι όποτε εμπλέκεται η αστυνομία σε αδικήματα, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που τίθεται σε κίνηση προκειμένου οι αστυνομικοί να μην αντιμετωπίσουν ποτέ τις ευθύνες για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Άρα αν έχουμε αύριο μία απόφαση που θα έχει κάποιο είδος καταδίκη για σωματική βλάβη που θα είναι λογικά μια κάποια ποινή με αναστολή. Να αναβαθμίσει πια την υπόθεση. Και αυτό είναι το λογικό. Εφόσον το παραγγέλει μία ανώτερη εισαγγελέα, εισαγγελέα εφετών Λάρισας, κατηγορίες αναβαθμίζονται σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε στη διάταξη, άρα λοιπόν το δικαστήριο θα πρέπει να τις λάβει σοβαρά υπόψη. Έτσι πιστεύω. Ευελπιστώ. Γι' αυτό γράφω και τη λέξη ευελπιστώ, γιατί υπάρχει ένα γιατί πάντα σε αυτές τις υποθέσεις. Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς. Γιατί απ' την άλλη είναι λίγο δύσκολο να πιστέψει ένας πολίτης ότι το κράτος θα δικάσει τον ίδιο και τον εαυτό του. Επειδή δεν μπορούν να σβήσουν το βίντεο με τίποτα του ξενοδαρμού του παιδιού μας, βρήκαν τον τρόπο να πετάξουν εμάς έξω από το δικαστήριο. Γι' αυτό φωνάζουμε συγκάλυψη. Όχι συγκάλυψη. Όχι άλλα εγκλήματα αυτά πια. Φτάνει πια. Δικαιοσύνη. Ο κόσμος απαιτεί δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Και όχι μόνο για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου. Όχι, το βέβαια. Αίτημα είναι. Προς Θεού, η υπόθεση του παιδιού μας είναι μια υπόθεση ανάμεσα σε όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη βλέπω εγώ ξεκομμένα. Εγώ τη βλέπω σε μια υπόθεση πολιτική, αν θέλετε, ανάμεσα σε τόσες άλλες υποθέσεις, οι οποίες είναι αδικαίωτες και περιμένουν να δικαιωθούν. Αυτό σας τιμά. Κύριε Μάγκο, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε γονιός που βρίσκεται σε αυτή την θέση ξέρει ότι το παιδί του δεν έρχεται πίσω, αλλά ταυτοχρόνως το να αποδοθεί δικαιοσύνη σημαίνει και να μην βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, να μην υφίστανται καμία συνέπεια για αυτό που διέπραξαν και να προσπαθείς να μην ξανασυμβεί. Γιατί νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό και εσείς πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι το χειρίζεστε σαν μια υπόθεση πολύ σωστά που είναι πολιτική, γιατί οι ευθύνες της αστυνομίας, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται, δρά, παρανομεί και δεν τιμωρείται η αστυνομία, είναι οπωσδήποτε ένα ζήτημα πολιτικό, δεν είναι περιπτωσιολογία αυτό. Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη, όπως σας είπα, και να μην ξανασυμβεί. Να μην ξανασυμβεί. Μόνο όταν αποδίδεται δικαιοσύνη και δεν συγκαλύπτονται τα εγκλήματα, τότε δεν υπάρχει ατιμωρησία, δηλαδή. Τότε έχουμε ελπίδα να μην ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε κάθε μέρα τι συμβαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίζεται κάθε φορά. Το κομμάτι της ατιμωρησίας που οπλίζει το χέρι του επόμενου θήτη. Και νομίζω ότι αυτό πάει γενικά. Πάει στην αστυνομική βία πάρα πολλές φορές. Το λέγαμε και για την υπόθεση της Θανάσιμου ξυλοδαρμού του Ζακοστόπουλου. Πάει και σε υποθέσεις διαφθοράς. Ταιριάζει και με την υπόθεση του εγκλήματος στα Τέμπη, ότι πρέπει να αποδοθούν οι κατάλληλες ευθύνες, ώστε να ξέρει ο άλλος ότι να κάνει αυτό που πρέπει και να φροντίζει την ασφάλεια των πολιτών. Το βρίσκουμε παντού μπροστά μας, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε τη συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Ήταν ο Γιάννης Μάγκος. Η δίκη είναι αύριο. Εμείς έχουμε απεργία από τη... Έχουμε απεργία αύριο. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε άμεσα. Εντάξει. Ναι. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα. Δεν φεύγουμε. Και θα επιστρέψουμε με καλεσμένους. Ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων στο thepressproject.gr. Το 2 με 3 μετά το μεσημέρι δεν το λέω γιατί το έχουμε ξεπεράσει. Και έχουμε μαζί μας μέλη του συντονιστικού της κατάληψης Chiller. Είναι ο Πέτρος και ο Άρης. Χαίρετε. Και ο λόγος που καλέσαμε τα παιδιά εδώ, και όχι μόνο, δεν είναι μόνο δύο όπως θα δείτε, είναι ότι χθες κάναν φεστιβάλ. Δύο. Είναι... Δεν έχουμε κάποιον που τον κρύβουμε, ναι. Απλώς μετά θα αλλάξει λίγο το... Μάλιστα. Θα αλλάξουν οι καλεσμένοι. Κρύβουμε να μην λένε ψέματα. Αυτή τώρα είναι καταληψίες ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή αυτή... Υπάρχει μια κανονικότητα, ας πούμε, στη ζωή. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο μου κανονικά, γιατί με ακούτε. Ναι, αυτό είναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, κανονικά. Σαν Zoom θα γίνει, σαν WebEx στο δημοτικό. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή κανονικότητα, δουλεύουν τα πράγματα μια χαρά και πάτε εσείς τσουπ, κατάληψη. Ναι. Γιατί έτσι, παιδιά? Τι είναι αυτά? Νομίζω φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, από τη στιγμή που έχεις κατέβει και σε πορείες διαμαρτυρίες όλους αυτούς τους μήνες και δεν εισακούονται τα αιτήματά σου και διαμαρτυρίες σου, καταλήγεις πλέον σε ένα σημείο βρασμού. Θα ήθελα να ξανακουβεντιάσουμε λίγο, να μας ξαναεξηγήσετε τα αιτήματα, δηλαδή τι ζητάτε, ποια κατάληψη είναι εδώ και πόσο καιρό, και μετά θα πάμε και στις εκδηλώσεις αυτές, το φεστιβάλ που συζητάμε. Σου μεταφέρω λίγο. Τέλεια. Ξεκίνησε αυτό με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο ουσιαστικά είπε ότι το πτυχίο των δραματικών σχολών ουσιαστικά είναι το ίδιο με ένα πολιτήριο λυκείου. Δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, δεν έχεις κάποια εκπαίδευση ως εργάτης της τέχνης. Ουσιαστικά είναι ένα πτυχίο που ουσιαστικά δεν έχει κάποια δικαιώματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε αυτή είναι ανώτερη είτε αυτή είναι ανώτατη. Αυτό λοιπόν το προεδρικό διάταγμα ήρθε να βάλει μια ταφόπλακα σε μια γκρίζα ζώνη που υπάρχει από το 2003, δηλαδή να μηδενίσει αυτή την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική παιδεία. Και μετά νομίζω σιγά σιγά σε όλο αυτόν τον αγώνα κάπως άρχισε να γίνεται όλο αυτό ένα ζήτημα αξιοπρέπειας αυτού του επαγγέλματος, γιατί ακούγαμε πολύ συχνά ότι όλη αυτή η εκπαίδευση είναι για μας μόνο, ότι χαρακτηριζόμαστε ως χομπίστες, ότι δεν είναι εισάξιες κάποιων παραπάνω δικαιωμάτων, είναι μια δουλειά που την κάνεις παράλληλα με κάτι άλλο. Και κάπως ήρθαμε να δείξουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Έχουμε προγράμματα στις σχολές μας τα οποία είναι πολύ πιο απαιτητικά από τα περισσότερα AE που υπάρχουν, που ουσιαστικά το πτυχίο τους σου βγάζει ένα PE, δηλαδή μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και με τον καιρό αυτό αναπτύχθηκε ακόμα περισσότερο και άρχισε να περιλαμβάνει και κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι γενικότερα ας πούμε, συμπεριλαμβάνουμε τελευταία και πάρα πολύ αυτό που έχει γίνει με τα Τέμπη. Στηρίζουμε πάρα πολύ όλες τις πορείες. Έχουμε βγάλει ένα μαύρο πανί από την κατάληψη. Είχαμε συμμετάσχει στο πένθος να μην κάνουμε κάποια εκδήλωση, παρόλο που είχαμε πολλά προγραμματισμένα πράγματα, γιατί προφανώς αυτό είναι κάτι ανώτερο. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουν μέσα στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας μας και κοινωνικά ζητήματα όσον αφορά την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα, τις αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης, όλα. Καταρχάς, το εντυπωσιακό ήταν πως καταφέραμε... Θα μου επιτρέψεις λίγο να σου μεταγενήσω το μικρόφωνο πιο έξω. Και την καρέκλα πιο μπροστά. Ούτως ώστε να φαίνεσαι με ευκολία. Κακό σκηνοθέτης. Είναι σκηνοθέτης τα παιδιά. Θα τους σκηνοθετήσω εγώ, μην ανησυχείς. Λοιπόν. Ναι, το πρώτο εντυπωσιακό της περίπτωσης ήταν που καταφέραμε σε πρώτο βαθμό να ενεργοποιήσουμε τον δικό μας κλάδο, ο οποίος είχε μείνει όλες αυτές τις δεκαετίες ανενεργός. Δεν εμφανιζόταν σε τέτοιου είδους δράσεις συχνά, δεν είχε τα κατάλληλα ανακλαστικά το σωματείο, οι σύλλογοι, οι παρατάξεις και το καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό που τον φέραμε στη θέση να απεργήσει 5 φορές μέσα σε ένα μήνα, που ήταν ανήκουστο, δεν το είχαν κάνει ποτέ. Να κάνουν και συνελεύσεις άλλες τόσες φορές μες το μήνα, πάλι ανήκουστο. Και στην ουσία να επέλθει ένα ντόμινο μετά την κατάληψη και του ΡΕΞ, η οποία πλέον αφορούσε εργαζομένους του χώρου. Άρα αντιλήφθηκαν και οι ίδιοι του κλάδου ότι πρέπει να διεκδικήσουν δικαιώματά τους όχι μόνο ως καλλιτέχνες και ως εργαζόμενοι. Ότι πρέπει να έχουν μια επαγγελματική αξιοπρέπεια. Είτε αυτό αφορά σε μισθούς, σε πληρωμένες πρόβες, σε συμβάσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Να ζήσεις Κωνσταντίνε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Σβήσε να φύγουμε, σβήσε. Σβήσε, πάμε, μην βαρουθάκι, φύγαμε. Έλα, γεια, γεια, γεια, δικαί μου, κράτα την τούρτα. Κράτα. Το σκύλο. Πάρετε την τούρτα και το σκύλο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Τι μπάχαλα είναι αυτά, δεν τρέπεστε? Ήρθαν τα παιδιά εδώ πέρα να τους κάνουμε παρατήρηση που έχουν κάνει κατάληψη και μας βρήκαν εδώ. Χειρότερα. Το κάνουμε χειρότερα. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάτι λέγατε όμως. Σήμερα είναι αυτά οι ζωντανές εκπομπές και λοιπά. Ναι, συνεχίζουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας. Επόμενο κλισέ. Πάνω που μιλούσα δεν είναι κομψό. Γραμμένος ρε, το έχει με συνήθεια να παχαλεύει εκπομπές. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Το καλέσαμε στο τσίλερ αυτό. Να το ξεκαλέσουμε. Ήταν στο σημείο με τις καταλήψεις και με το Rex. Και μετά ακολούθησαν και άλλες καταλήψεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε το πόσο κατηλημένους χώρους είναι τουλάχιστον 20. Και πολύ πρόσφατα, χθες, έγινε και μια εκ νέου κατάληψη στην Βρετανία, η οποία εξ αρχής είχε, από την αρχή είχε πάρα πολλές δημιουργίες μάτια αστυνομικών, έγιναν και προσαγωγές. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση λίγο πιο επικίνδυνη από ό,τι έχουμε συνηθίσει και εμείς στον καλλιτεχνικό χώρο. Γιατί εμείς βρισκόμαστε και σε κάποια κτίρια τα οποία είναι και ιστορικά θεωρητικά, όπως και η Βρετανία βασικά, που προσπαθήσαμε και αυτοί χθες να τη στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και πιστεύω ότι επειδή είναι και σε ένα πολύ κεντρικό σημείο και αφορά και τους φοιτητικούς συλλόγους πλέον, δηλαδή μπαίνει και το φοιτητικό κίνημα μέσα σε αυτό, ότι αυτή είναι η τελευταία κατάληψη και αυτή που χρήζει τώρα την περισσότερη σημασία και την βοήθεια από τον κόσμο. Ναι. Είναι μέλη κατηλημένων καλλιτεχνικών σχολών, το είπαμε στην αρχή. Αυτοί που χόρευαν βάλς, μπαλέτα. Ναι. Το βράδυ. Εκεί που θέλει να δει το ματάκι σου, αστυνομία να ξεκουραστεί, να αναπαυθεί το μάτι σου πάνω σε ασπίδες μπάτσων, πάει ο άλλος και χορεύει ταγκό μπροστά. Την κατάληψη το Ολύμπια, ας πούμε, του χορού και πάει και χορεύει βάλς. Δεν κατάσταση αυτή, παιδιά. Όχι. Και εσύ τους φιλοξενείς. Την ημέρα που έχω τα γενέθλιά μου. Δεν ήταν αυτοί, αλλά κάποιοι άλλοι χορεύουν. Οπότε θέλετε να μας πείτε τώρα για το φεστιβάλ, γιατί το κομμάτι αυτό που έθεσες και πριν που αφορά την διεύρυνση των ετοιμάτων είναι κάτι το οποίο από τη μια μεριά μπορεί να ξενίζει, δηλαδή γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινάνε για κάτι μετά λένε και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα στην εκπομπή μας το παράδειγμα το Μάη του 68 που ξεκίνησε από τους κανονισμούς της φοιτητικής εστίας και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια αφορμή και μετά οι άνθρωποι καθώς μπαίνουν σε αυτό το καμίνι μιας ζήμωσης πολιτικής που είναι η κατάληψη, ακόμη και το γεγονός που εγώ το λέω στα αστεία αλλά το λέω πάρα πολύ σοβαρά, ότι παραβιάζει τον νόμο. Είσαι ένας εξεγερμένος, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει πια στην κανονικότητα, στη ρουτίνα μιας ζωής όπου πηγαίνεις, λες καλημέρα σας, μετά λες γεια σας, φεύγω, ευχαριστώ, τα λέμε αύριο. Δεν είναι αυτό. Όλο αυτό ανατρέπεται γιατί συμβαίνει κάτι σοβαρότερο. Οπότε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δει και να εκτιμήσει κανείς αυτό το άνοιγμα των ετοιμάτων. Και να μας πείτε τώρα και για το φεστιβάλ, τι ακριβώς γίνεται. Ναι, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία, για να κάνω και εγώ το σχόλιο, επειδή ήμουν χθες και έχει συμβεί και σε άλλες καταλήψεις. Το Rex, για παράδειγμα, υπήρχε παράσταση. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κατά την γνώμη μας, από τη στιγμή που μιλάμε για θέατρα, να ανοίγουν αυτά τα θέατρα και να παρουσιάζονται εκεί πέρα παραστάσεις. Οι άνθρωποι της τέχνης είναι εκεί, σπουδαστές, σπουδάστριες. Τα θέατρα είναι εκεί και κάτι που θα μπορούσε να σκεφτεί οποιοδήποτε, γιατί λοιπόν να μην υπάρχουν παραστάσεις στο Chiller, στο Rex και στις υπόλοιπες καταλήψεις. Και αυτό έγινε χθες με ένα φεστιβάλ που είχε τρεις παραστάσεις. Εσείς σκηνοθετήσατε την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος. Σκηνοθετήσατε μαζί. Μαζί και μαζί με ένα άλλο κορίτσι, τη Μυρσίνη, από το έτος μου. Και τι γίνει, γιατί αφήσατε τη Μυρσίνη και ήρθατε εδώ πέρα, λες και είμαστε καψιμοί? Τι φάστε, δεν υπήρχε κάποια ποσόστοση? Την καλέσαμε, αλλά ήθελα να ξεκουραστεί σήμερα. Το σεβόμαστε. Α, μας έφτιαξε. Όπως είναι το Νικηφόρο, ένα ακόμα παιδί από το δικό μου έτος. Και αυτό ήθελε να ξεκουραστεί. Και έχετε σκηνοθετήσει τέσσερις μαζί. Ναι. Υπήρξε κάποιος ο οποίος έκανε το μάγκα και όλοι οι υπόλοιποι τον κουτσομπολεύατε πίσω από την πλάτη του ότι πάει να επιβληθεί, αλλά δεν θα του περάσει και γιατί κάνει τον πονηρό και δεν κατάλαβα? Επειδή είμαστε live, θα πούμε όχι. Οκ. Τέσσερις να σκηνοθετούν μαζί. Συνήθως είναι ένας που ρίχνει και τα μπινελίκια, που τραμπουκίζει ηθοποιούς. Εμείς έτσι είχαμε μάθει από τα παλιά τα χρόνια. Τώρα το κάνουμε τέσσερις. Πολύ ωραία. Τραπλή δύναμη. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το καλό, το bullying. Είναι η παράσταση Πνεύματα του Πέδρο Λαρίβα. Θέλετε να μας πείτε. Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει. Ενώ είναι ένα έργο που αναφέρεται. Α, συγγνώμη, Πέτρο, επειδή ήταν η δικιά σου ιδέα, παρακαλώ. Επειδή καλούμασταν μέσα σε εξωφρενικά μικροχρονικό διάστημα να γεννήσουμε ένα έργο, άρπαξα από τη βιβλιοθήκη μου το πρώτο έργο που βρήκα σχετικό με την κατάσταση που ζούμε, την κατάσταση πολιορκίας του Αλμπέρ Καμί. Μέσα στο έργο ανεβάζεται ένα άλλο έργο, ένα θίασο, που λέγεται Τα Πνεύματα του Πέδρο δε Λαρίβα. Λαρίβα το γράψαμε, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Το οποίο έργο είναι ανύπαρκτο, δεν έχει βγάλει καμία από το κεφάλι του. Και είπαμε για ξεκάρφωμα να βάλουμε αυτόν τον τίτλο. Επειδή... Τώρα θα μαθευτεί, το ξέρεις όμως. Τώρα μας κατάλαβα. Αλλά τώρα έγινε. Δεν είναι πια μυστικό. Θα ήταν ψέματα ότι ανεβάζουμε την κατάσταση πολιορκίας σου καμία, επειδή απλώς πήραμε κάποια αποσπάσματα και τα προσαρμόσαμε. Τους αλλάξαμε τα φώτα. Δεν είναι καμία σχέση δεν είχε με το έργο του καμία αυτό που δείξαμε. Τι περιμένεις από ανθρώπους που κάνουν καταλήψεις μετά. Παίρνουν τον καμίρε, τον καμίρε. Τον καμί και τον αλλάζουμε τα φώτα. Μάλιστα. Η παράσταση αυτή παίχτηκε στο... θα ξαναπαιχτεί ή ήταν ένα δρόμενο για τις ανάγκες του φεστιβάλ και τελειώνει εκεί? Υπάρχει αυτή ή δεν ξέρετε? Δεν ξέρω ακόμα 100%, αλλά σε συζητήσεις προσωπικές, δηλαδή ως σώμα δεν έχουμε κάποια απάντηση ως συντονισμός της κατάληψης, αλλά πολλοί κόσμος που ήρθε χθες και που λόγω της μεγάλης προσέλευσης δεν κατάφερε να δει την παράσταση, μας ζητούσε να το ξαναπαίξουμε. Και πολλοί που το είδαν ήδη θέλουν να ξαναβιώσουν αυτή την εμπειρία, γιατί ήταν και κάπως διαδραστική όσον αφορά το κοινό. Και πολλοί επίσης από το σώμα, σπουδαστές, θέλουν να ξαναγίνει αυτή η παράσταση. Οπότε και εμείς θέλουμε. Και εμείς, ναι. Και εμείς ήδη θέλουμε πάρα πολύ να ξαναγίνει. Γέμισε η σκηνή, Νίκος Κουρκουλός. Ναι. Δηλαδή είναι κρίμα που δεν μπορούσατε να πάρετε την κεντρική σκηνή, από ό,τι κατάλαβα. Που δεν μας τη δίνουν. Πες μας εσύ που σου είναι εκεί την εμπειρία σου, που μία ώρα προσπαθούσαν να σας χωρέσουμε στην Νίκος Κουρκουλός. Ναι, προσπαθούσαν τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ έκατσα μπροστά σε κάτι μαξιλάρια. Δηλαδή, παραλίγο δεν έπαιξα κιόλας. Εγώ μέχρι χθες. Παραλίγο δεν έπαιξα, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ κακό για όλη τη σκηνή το να ανέβαινα. Ανέβηκε πάρα πολλοί κόσμος από τη σειρά μου. Εγώ ευτυχώς όχι για το καλό των παιδιών. Ναι, όχι, έκανα λίγο το. Ότι... Ναι. Και κοιτάζω το κινητό, ότι κάτι μου απασχολείται. Ναι, γιατί ανέβηκε η δεξιά μου και ο αριστερός μου. Στην αρχή. Στένευε ο Κλειός. Στένευε πάρα πολύ. Λέω τώρα θα έρθει η σειρά μου. Θα έρθει το παιδί. Τώρα θα ξέρουμε αν ξανάρθει, θα σηκώσουμε επιτέλους. Τώρα θα κάτσω πίσω, σε παρακαλώ. Αλλά υπήρχε κόσμος που ήταν σε μαξιλάρες, στα σκαλιά, έξω. Που έφυγε. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχαν παιδιά από την κατάληψη, γιατί δόθηκε μήνυμα ότι όσοι είστε της κατάληψης, τέλος πάντων, και έχετε μια εικόνα, δεν θα τη δείτε. Να τη δει κόσμος που. Okay. Που δεν την έχει δει. Αλλά και ήταν ασφαλτικά γεμάτο. Είναι σημαντικό γιατί, όπως ξέρετε, ο Καμί ήταν και τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο και πολύ λίγα έργα θέτουν αυτά τα ζητήματα της ποδοσφαιρικής κουλτούρας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προωθείτε το έργο του Καμί για όλους εμάς τους ποδοσφαιριστές και τους τερματοφύλακες. Είναι πολύ, πολύ καλό άλοθο ο Καμί να κρυφτούμε πίσω από κάθε καλλιτεχνική μας παπάτζα. Ανασφάλεια. Θα την εκμεταλλευτούν. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και το έκανα. Και μια κερκίδα ουσιαστικά στη σκηνή του Κουρκουλός. Εγώ θέλω να σας πω ότι επίσης νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν κανείς κάνει μια τέτοια χειρονομία να υπάρχουν αυτές οι δράσεις. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να τη δω. Ήξερα ότι θα πάει ο Θάνος, αλλά δεν μπόρεσα να τη δω χθες γιατί είχα μόλις γυρίσει από περιοδία και είχα περάσει δύο ξενύχτια στη σειρά και δεν άντεχα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δράσεις οι οποίες πατάνε και στις δύο βάρκες, δηλαδή της πολιτικής συνειδητοποίησης του τι συμβαίνει και της απόπειρας να εκφραστεί κανείς καλλιτεχνικά γι' αυτό. Και μάλιστα να το κάνει και με έναν τρόπο ο οποίος να αντιπροσωπεύει αυτό τον προβληματισμό. Δηλαδή είτε είναι η συλλογική σκηνοθεσία, είτε είναι μια... παραγωγή η οποία στείνεται στο πόδι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μου φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταλαβαίνουμε και εμείς αυτό που νιώθουμε απ' έξω εισπράττοντας τον αέρα αυτών των κινητοποιήσεων, ότι ρε παιδί μου αυτό είναι κάτι άλλο, το κάνουν άλλου τύπου άνθρωποι, είναι άλλης γενιάς, άλλης κουλτούρας. Δεν ξέρω σε ποιον αρέσει τι και ίσως είναι και δευτερεύον αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν αυτό ξεφεύγει από τα, από τα όρια μιας διεκδίκησης η οποία επαναλαμβάνεται κάπως τελετουργικά και γίνεται ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο δεν ήταν ορατό, το είπες και εσύ πολύ ωραία. Δεν έχει ξαναγίνει η προκήρυξη όλων αυτών των απεργιών, διαδοχικά, είναι ξαφνικά μια αφύπνιση. Και όντας ένας άνθρωπος που το κοιτάζω από την απόσταση του εξωτερικού παρατηρητή, νιώθω ότι αυτό έχει σχέση με το ζήτημα της αξιοπρέπειας που ανέφερες. Δεν νομίζω ότι εξηγείται όλο με βάση το διαβόητο διάταγμα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί κανείς να καταλάβει την διάρκεια, την ένταση, την διεύρυνση των αιτημάτων. Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό. Ουσιαστικά είναι μια ευκαιρία μας, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί αυτή η παράσταση φτιάχτηκε μέσα σε ένα 24ωρο, αλλά να δείξουμε λίγο και πώς θα θέλαμε να είναι ίσως ένα καινούριο θέατρο. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε αρκετά με το κοινό. Υπήρχαν ήδη δικοί μας βαλμένοι άνθρωποι μέσα στο κοινό, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αναταραχή. Και κάπως, σαν σπουδαστές ηθοποιοί και σκηνοθέτες, κάπως και από πολλούς καθηγητές μας υπάρχει η ανάγκη και είναι ένα χρέος να παρατηρούμε τι συμβαίνει κοινωνικά. Επομένως, το να ενσωματώνουμε στην κατάληψή μας κοινωνικά ζητήματα είναι μέρος και της καλλιτεχνικής μας λειτουργίας. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα κάποιο είδος αυτό που κάναμε, ίσως θα ήταν μια πολιτική σάτιρα, ίσως. Δεν ξέρω. Αλλά μας ενδιέφερε αρκετά και το φινάλε ουσιαστικά της παράστασής μας. Δηλαδή, εμείς βιώνουμε μια πολύ βίαιη καθημερινότητα, με αστυνομία συνεχώς, με πολλά επεισόδια, όλη αυτή η κρατική δολοφονία που έγινε στα Τέμπη. Και σκεφτόμαστε πώς μπορεί αυτή η βία να μεταφορηθεί και στη σκηνή. Πέρα από το είδος του ομού ρεαλισμού, που είναι κάπως μια εύκολη λύση κατά τη γνώμη μου, βία πλέον στο σημερινό κόσμο είναι και η εναλλαγή των ρυθμών. Δηλαδή, όταν είμαστε συνηθισμένοι σε μια μεγάλη ταχύτητα και στο να συμβαίνει κάτι συνεχώς, όταν στην παράστασή μας υπήρξαν 13 λεπτά απόλυτης ακινησίας και σιωπής του θειάσου, έτσι ώστε να μεταφερθεί το θέαμα στο κοινό, δηλαδή πλέον οτιδήποτε συνέβαινε στο κοινό να είναι αυτό που συμβαίνει, αυτό που παρατηρούμε, και στη σκηνή να βλέπουμε κάτι στατικό, κάτι με απόλυτη άργητα και σιωπή, κάπως είναι σαν να αλλάζουν τα όρια, να μετατίθεται η σκηνή και να αναγκάζεται ο κόσμος να παίρνει μέρος σε αυτό, όπως αναγκάζεται και κοινωνικά να μιλήσει για όλο αυτό που συμβαίνει. Εμάς η ασθένεια που συνέβαινε στο έργο, γιατί στην κατάσταση πολιορκίας του Καμί εμφανίζεται η Πανούκλα ως ένας ρόλος εξουσιαστικός. Εμάς η ασθένειά μας ήταν μια πολιτική φήμωση ουσιαστικά, από το πουθενά έπαβες να μπορείς να μιλήσεις, σου κοβόταν η φωνή. Επομένως, προσπαθούμε να εντάξουμε αυτά που βιώνουμε και αυτά που την καθημερινότητά μας και στην κατάληψη και κοινωνικά στον δρόμο, σε ένα έργο το οποίο έχει και αρκετά κομικά στοιχεία, πιστεύω. Mm-hmm. Και ήτανε 13 λεπτά και δεν ήταν ρίσκο να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, φέρνετε κόσμο και του λέτε: είμαστε σπουδαστές, σπουδάστριες και θα σας παρουσιάσουμε μια παράσταση. Και ένα μέρος αυτής της παράστασης είναι 13 λεπτά κίνητη και περιμένεις τον κόσμο. Απλώς το σχολιάζω. Τι σενάρια είχατε στο μυαλό σας, ότι φεύγουν όλοι, ας πούμε? Υπήρχε ως πιθανότητα ότι θα φύγει το κοινό? Είναι ένα μεγάλο ρίσκο και αυτό είναι για μένα που έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, το θέατρο δεν είναι φτιαγμένο ούτε για να αρέσει συνεχώς, ούτε για να συμβαίνει κάτι συνεχώς. Ούτε και για να πετυχαίνει, απαραίτητα. Ναι, ούτε για να πετυχαίνει. Ήταν και ένα πείραμα όλη αυτή η παράσταση, ήδη από τη δομή της εξ αρχής. Από ό,τι είδαμε και χθες, 13 λεπτά απόλυτη σιωπή δεν υπήρξαν με τίποτα. Δηλαδή, συνέβαιναν συνεχώς πράγματα στο κοινό, υπήρξαν νευρικά γέλια, υπήρξαν αποχωρήσεις, υπήρξαν σχολιασμοί. Δηλαδή, εμάς ένας ρόλος που υπήρχε ο Κομπέρ, που παρουσίαζε το Βασιλικό Θίασο, γνωρίζουμε ότι ένας θεατής του ψιθύρισε στο αυτί ότι καταλάβαμε τώρα ότι εσείς είστε το κοινό και εμείς είμαστε η παράσταση, ως κοινό δηλαδή. Επομένως, υπήρξαν διάφορες σκέψεις και νομίζω ότι ο κάθε θεατής αντίδρασε διαφορετικά σε όλο αυτό. Αλλά είναι ένα challenge, ας πούμε, αυτό το να μπορέσεις και εσύ να μπεις σε αυτό το χάσιμο του χρόνου που δεν συμβαίνει κάτι και πώς αντιδράσεις ως θεατής. Ναι, είναι φοβερό ότι εγώ πιστεύω ότι πολλά από αυτά που συνέβησαν εκεί στα 13 λεπτά στο κοινό ήταν στημένα και μετά σοκαρισμένος μάθαινε ότι δεν είναι. Τίποτα, τίποτα. Ναι, και πλέον αυτή τη μορφή νιώθουμε ότι μορφή βίας νιώθουμε ότι λαμβάνουμε στη δική μας περίπτωση, η οποία έχει τη μορφή της ακινησίας και της σιωπής. Αυτό μας θέλουν να κάνουμε πλέον. Να μην μιλάμε και να μην κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Να πούμε και για το φινάλε και μετά να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί... Ναι, ναι. Για να πούμε και για την μεσαία παράσταση, δεν υπήρχε υπόκληση. Να πούμε αυτό. Δεν υποκληθήκατε ποτέ. Mm. Ήταν πάλι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή καταλήξαμε... Γιατί δεν υποκληθήκατε? Τι είναι αυτά, ρε. Καταλήξαμε όλοι στη σκηνή. Καταλήξαμε όλοι και όλες πάνω στη σκηνή. Και υποκλήθηκες εσύ που δεν είχες κάνει τίποτα, που κοίταζες το κινητό σου. Δίκαιο. Ναι. Μάλιστα. Δεν υποκλήθηκε κανείς, γιατί δεν υπήρξε κάποιος που να σε κάποιον να υποκληθείς. Το κοινό και η παράσταση στο τέλος στη σκηνή ήταν ένα πράγμα. Δηλαδή ήταν άδειες θέσεις. Ουσιαστικά αυτό που κοιτάζουμε. Ήμασταν όλοι πάνω στη σκηνή. Okay. Λογικό. Mm-hmm. Αλλά χειροκροτήσαμε τους εαυτούς μας. Ναι, όσο με συγκινάει. Φωνάξαμε για τα συναισθήματά μας. Πολύ ωραία. Ναι, και εγώ νομίζω ότι το βαθύτερο νόημα ενός πειραματικού θεάτρου, όσο κακοποιημένο και αν είναι αυτό, είναι ακριβώς το ρίσκο. Επειδή πρακτικά, για όποιον έχει μια εικόνα της ιστορίας του θεάτρου, όποιος έχει, γνωρίζει ότι αρκετοί τέτοιοι πειραματισμοί έχουν ξαναγίνει. Το ζητούμενο, το βαθύτερο όμως, μου φαίνεται ότι είναι σε αυτές τις παραστάσεις ακριβώς το ρίσκο. Δηλαδή να κάνεις κάτι το οποίο είναι, όπως το είπες πολύ ωραία, δεν το κάνεις για να αρέσεις σε όλους. Θέλεις να κάνεις κάτι και το κάνεις μόνο υπό τον όρο ότι θέλεις να κάνεις ακριβώς αυτό. Γιατί διαφορετικά κάνεις τηλεόραση. Πολύ σωστά. Και τολμώ να πω ότι οι άνθρωποι που πήγαν μπροστά το θέατρο, και όχι μόνο το θέατρο, ήταν ακριβώς άνθρωποι οι οποίοι τόλμησαν, πήραν το ρίσκο, κάναν κάτι ρηξικέλευτο για την εποχή τους. Και πλέον αυτοί έχουν δικαιωθεί από την ιστορία. Αυτοί είναι οι οποίοι σημάδεψαν. Η φοβερή φράση του Αρτό που λέει, αν το καταλαβαίνω θα το πάρω πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε πριν να κλείσουμε, πριν να σας πετάξουμε έξω για να περάσει ο επόμενος? Όχι, τον ένα να πετάξουμε, θα κρυθεί στο διάλειμμα ποιος θα μείνει. Ποιος θα βγει, πώς θα αποφασίζετε αυτό? Είναι πολύ ομαδική και συλλογική, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ιεραρχία. Τώρα το λέει στο αυτή, βγες έξω, θα γίνει χαμός. Τσακίσω, φύγει από εδώ. Ίσως ένα τελευταίο πράγμα που θέλουμε να προσθέσουμε για την παράσταση είναι το φινάλε, το πραγματικό της πρώτης ιδέας. Είναι όταν εμφανίζεται η Τατιάνα, η οποία είναι μια καθαρίστρια της δραματικής μου σχολής στο Εθνικό Θέατρο, στο Ειρήνη Παπά, την οποία την φέραμε γιατί αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο, η οποία ανέβηκε στη σκηνή, όντως καθαρίστρια, ξεκινώντας να καθαρίζει, και έπειτα μας μίλησε για το πώς βιώνει και εκείνη την ίδια την τέχνη. Εκείνη είναι από τη Βουλγαρία, επομένως πήρε έναν θεατή από το κοινό και του μετέφρασε το αγαπημένο της βουλγάρικο τραγούδι. Τι ακριβώς σημαίνει, και νομίζω ότι το θέατρο πλέον ανοίγει και σε ένα κόσμο διαφορετικό και εμάς μας αφορούν πάρα πολύ να ακουστούν και οι άνθρωποι που είναι εκτός του θεάτρου, αλλά τους εκφράζει πάρα πολύ αυτό σαν τέχνη. Επίσης είχαμε και τη στήριξη των τεχνικών της σκηνής πάρα πολύ εξ αρχής, ήθελαν πάρα πολύ να μας βοηθήσουν και να έχουμε φώτα, γιατί παίξαμε πολύ βασικά φώτα, αν παρακολουθήσατε τα φώτα της πρόβας, ουσιαστικά ένα blackout. Ναι, το είπατε και στην αρχή. Ναι. Η τεχνική ήθελα πάρα πολύ να μας βοηθήσουν. Βέβαια, η διοίκηση δεν τους επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε τον εξοπλισμό της σκηνής του Νίκου Κούρκουλου. Οπότε κάνουμε και ένα κάλεσμα, μιας και δεν μας ανοίγουν και την κεντρική σκηνή. Όποιο άλλο θέατρο θέλει να μας φιλοξενήσει και για αυτήν την παράσταση, να επικοινωνήσει. Γιατί θα μπουκάρουμε με τις κλωτσιές. Θα μπουκάρουμε και θα κάνουμε και στο τεκατάλληλο. Συγγνώμη. Μπορεί να είναι παράνομο αυτό που είπα, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή να τσακωθούν μεταξύ τους και να δούμε ποιος θα αντέξει, ποιος θα μείνει και ποιος θα... Ναι, και εκεί επιστρέφουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Άρης κέρδισε τον Πέτρο στο ξύλο που έπεσε στο διάλειμμα. Οπότε είναι ακόμα μαζί μας. Και ο Γιώργος είναι σπουδαστής στην Αθηναϊκή σκηνή και συμμετείχε στην δεύτερη παράσταση του φεστιβάλ, αυτού του μονοήμερου φεστιβάλ, που λέγεται «Ενός λεπτού φωνή» και είναι του Κοραή Δαμάτη. Γιώργο, καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι παρακολουθήσαμε και τι είναι αυτή η παράσταση? Φαινότανε, δηλαδή τα παιδιά, ήταν μια performance, ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Βγήκε σε ένα 24ωρο. Από ό,τι έμαθα μετά, η δικιά σας είναι δουλεμένη περισσότερο καιρό. Ακριβώς. Ζαβολιά αυτό, αν με ρωτάς. Σε χτυπούσε στο συνέστημα, γιατί ήταν πιο ανεβαστικό, πιο είχε αστεία το πρώτο και μετά σκάει το «Ενός λεπτού φωνή» και είναι γροθιές στο στομάχι απανωτές με τις ιστορίες που διαδραματίζονταν. Ακριβώς. Ήταν πτυχιακές βασικά του περσινού έτους που αποφύτησε από την Αθηναϊκή σκηνή. Είναι μια συλλογή από μαρτυρίες που μάζεψε ο Κοραής Δαμάτης, που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης, αλλά είναι και αποσπάσματα από το κείμενο του Παναγιώτη Μπρατάκου, το «Μικρές ιστορίες φώνων». Πρακτικά σε αυτή την παράσταση οι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και μιλάνε για φωνές οι οποίες δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να πούν την αλήθεια τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αποξενώθηκαν κοινωνικά και καλύφθηκαν οι φωνές τους για τα συμφέροντα μεγαλύτερων κεφαλών από εμάς. Μέσα στην παράσταση, η παράσταση συγκεκριμένα ξεκινάει με την είσοδο των ηθοποιών από μία σιρήνα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από αυτή τη σιρήνα, είτε μπαίνοντας μέσα σε χαλασμένα κουτιά, που είναι εν τέλει και αυτές, εκεί πέρα βρίσκονται αυτές οι φωνές που έχουν αποξενωθεί κοινωνικά, είτε τρέχοντας προς το κοινό. Γιατί το κοινό και εμείς είμαστε το ίδιο. Το κοινό είμαστε εμείς και εμείς είμαστε το κοινό. Mm-hmm. Μέσα στην παράσταση υπάρχει μια σπασμένη χωρική λειτουργία, η οποία εκφράζει τη φωνή ενός κοινού που παρακολουθεί αυτές τις μαρτυρίες, είτε είναι θετικές αυτές οι απαντήσεις, είτε είναι αρνητικές. Και πρακτικά με αυτή την παράσταση έχει να κάνει εντελώς ευθέως με την κατάληψη του Τσίλερ. Γιατί είναι οι ηθοποιοί οι οποίοι ήθελαν να εκφράσουν φωνές οι οποίες έχουν καλυφθεί. Και εμείς το ίδιο κάνουμε σε αυτή την κατάληψη. Πήραμε τη σκηνή Νίκος Κούρκουλος για να δείξουμε πώς θέλουμε να είναι το θέατρο, η τέχνη μας, το επάγγελμά μας. Να δώσουμε την ευκαιρία να θίξουμε κάποια ζητήματα τα οποία υπάρχουν πάρα πολύ καιρό στο επάγγελμά μας και δεν έχουν συζητηθεί ποτέ στο δημόσιο διάλογο, σε αυτή την έκταση τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν το συζητήσαμε πριν, αλλά υπήρχε τεράστια ανταπόκριση από το κοινό. Δηλαδή, υπήρχε προέλευση 300 συνατόμων. Mm-hmm. Και μπήκαν 180. Μπήκαν 180 και θεωρώ ότι πια ο αγώνας μας έχει πάρει μια έκταση που ίσως είμαστε για μια μεγαλύτερη σκηνή από εδώ και πέρα. Ναι. Και φανταστείτε ότι ανακοινώσαμε αυτό το φεστιβάλ μία μέρα πριν. Mm-hmm. Μία μέρα πριν το βράδυ βγήκε η αφίσα και η ανακοίνωση και είχαμε προσέλευση διπλάσια της χωρητικότητας της σκηνής που μας επέτρεψαν να παίξουμε. Mm-hmm. Νομίζω θα μπορούσες να μας πεις, Γιώργο, κάτι λίγα για τις ιστορίες που ακούγονται. Δεν είναι τόσο μεγάλο spoil, είναι? Είπες ότι θα μας διαβάσεις κιόλας ένα απόσπασμα. Είναι αυτό που θα μας διαβάσεις? Αυτό που θα σας διαβάσω είναι ένα μήνυμα από τον σκηνοθέτη του τρίτου δρόμενου, της παρέλασης της Λούλας Αναγνωστάκη. Α, με συγχωρείσαι. Εγώ δεν το κατάλαβα σωστά. Οπότε να μείνουμε λίγο σε αυτήν και να το κάνουμε μετά στο τέλος. Θα ήθελες κάτι να ρωτήσεις? Ναι, κάτι μικρό, χωρίς να πεις όλη την παράσταση, για τις ιστορίες που ακούμε. Δηλαδή, είπες ότι άνθρωποι που δεν ακούγονται, κάτι πιο συγκεκριμένο. Άνθρωποι που έχουν αποξενωθεί με βάση κάποια κοινωνικά στερεότυπα, όπως το φύλο, η σεξουαλικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποξενωθεί για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε δράσεις όπως η τοξικομανία, λόγω πάλι πολιτικών θέσεων ή κοινωνικών θέσεων. Άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποκοπούν από αυτό το σωστό κοινωνικό σύνολο, γιατί δεν τέριαζε ο δρόμος τους με το δρόμο της μεγάλης μάζας, θα πω. Ας πούμε, ο δικός μου ρόλος μέσα σε αυτή την παράσταση ήταν ένα αγόρι, το οποίο μας μιλάει για τη σεξουαλικότητά του, όπου είναι ομοφιλόφιλος, και βλέπουμε την πορεία του μέσα σε αυτή την κοινωνία. Πώς ξεκίνησε ως ένα μικρό αγοράκι, αυτός ο ρόλος ονομάζεται το αγόρι της διπλανής πόρτας. Πώς ξεκίνησε από τη γέννησή του, χωρίς να ξέρει και χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που είναι, είναι κάτι λάθος για την κοινωνία. Βλέπουμε την πορεία του μέχρι και τα 25 του, τα 30 του. Έχει περάσει ιατρική. Έχει γνωρίσει τον πρώτο του έρωτα, έχει προχωρήσει στο δεύτερο έρωτα, και προχωρώντας βλέπουμε πώς σιγά σιγά αρχίζει και αποξενώνεται από το υπόλοιπο σύνολο, γιατί δεν μπορεί να τον χωρέσει, δυστυχώς. Ναι, παρά το γεγονός κιόλας ότι η μητέρα του, μολονότι του λέει από μικρή ηλικία ότι αυτό, έτσι κάνουν τα αγόρια, έτσι κάνουν τα κορίτσια, είναι σε κάποια σημεία υποστηρικτική. Σίγουρα. Σίγουρα είναι υποστηρικτική σε πολλά σημεία. Απλά και η ίδια, έχοντας ζήσει σε αυτή την κοινωνία, δεν μπορεί να καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι ο γιος της. Δηλαδή, το έχει βγάλει από τη μήτρα της αυτό το αγόρι. Αλλά δεν μπορεί να χωρέσει ο νους της πώς μπορεί να υπάρξει αυτό το αγόρι δίπλα της ή δίπλα στην γειτόνισσα που βγαίνει στη συνέχεια, γιατί η κοινωνία της έχει διδάξει το αντίθετο. Ότι αυτές οι φωνές, αυτά τα πρόσωπα, αυτές οι ταυτότητες δεν χωράνε. Και βρισκόμαστε στο 2023 και βλέπουμε ακόμα ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Περιστατικά που, από άτομα που αυτοκτονούν λόγω κοινωνικής καταπίεσης, από άτομα που δολοφονούνται λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας ή και της ταυτότητας φίλου τους. Ναι, η μητέρα είναι υποστηρικτική, αλλά ταυτόχρονα κατά κάποιο τρόπο είναι αυτή η οποία ακολούθησε την κοινωνία εν τέλει. Γιατί η τελευταία της ατάκα στο γιο της ήταν: πότε θα βρεις μια γυναίκα να σε ισιώσει πρακτικά. Και στη συνέχεια εμφανίζεται και μια γειτόνισσα που συμβολίζει την κοινωνία. Συμβολίζει καθαρά την κοινωνία. Ναι, αυτή νομίζω ότι είναι μια ενδεικτική ιστορία. Υπάρχουν προφανώς, μας είπες, και για το, και για το φύλο, κάποιες σκηνές που εγώ είπα και πριν ότι είναι γροθιά στο μάχι. Τώρα είπες ότι αυτή η παράσταση υπήρχε. Εσείς θα εξεταστείτε σε αυτή την παράσταση, επειδή ήταν θέμα πτυχιακής στη σχολή σας, δηλαδή. Έχει περάσει από εξετάσεις αυτή η παράσταση, ήταν των περσινών πτυχιακών, και στη συνέχεια ο διευθυντής μας, ο Μιχάλης Καλαμπόκης, την πήρε και μας βοήθησε τα παιδιά που είχαν αποφοιτήσει πρακτικά στο να κάνουν την πρώτη τους επαγγελματική παράσταση, και την ανέβασε στη σκηνή της σχολής, Αθηναϊκή σκηνή. Εγώ υπήρξα σε αυτή την παράσταση διότι χρειάστηκε να κάνω μια αντικατάσταση, οπότε πρακτικά γι' αυτό υπήρχα στην παράσταση ως σπουδαστής, παρόλο που ήταν πτυχιακή παράσταση. Θα ξαναπαίξετε, πιστεύεις? Γιατί ρωτήσαμε και τα παιδιά πριν για το αν θα ξανανέβει, αν θα υπάρξει κάποιο φεστιβάλ, κάποιο δεύτερο φεστιβάλ, αν θα γίνει κάποια παράσταση ακόμα. Το ενός λεπτού φωνή ελπίζω να ξαναπαίξει. Είναι η αλήθεια, σίγουρα θα υπάρξει μια συνέχεια στο δικό μας φεστιβάλ, και γι' αυτό ονομάζεται το πρώτο φεστιβάλ Μετάληψης Θεάτρου Τσίλερ. Έχουμε πολύ μεγάλη πορεία μπροστά μας ως κατάληψη, είτε εντός κτηρίου είτε εκτός κτηρίου. Τώρα για το ενός λεπτού φωνή ελπίζω να καταφέρουμε να την ξανανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μας διαβάσει και το μήνυμα που είπες. Φυσικά. Πριν πάμε στην τρίτη ιδέα, θέλω κάτι πολύ μικρό να πω για την παράσταση. Ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος που ακούστηκαν αυτές οι ιστορίες στην σκηνή, κυρίως για ένα βασικό λόγο. Ας πούμε, κάνουμε κατάληψη τώρα σχεδόν ένα μήνα στο Τσίλερ, Και βλέπουμε καθημερινά πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην γύρω περιοχή, με τους τοξικομανείς, ας πούμε, που υπάρχει και μια τέτοια ιστορία στην παράσταση. Mm-hmm. Και είναι λίγο σαν να συμπεριφέρεται το Εθνικό Θέατρο ότι αυτό δεν συμβαίνει, αυτό δεν υπάρχει εκείνο. Δηλαδή, η μπροστά πλευρά του τσίλερ είναι ωραία, είμαστε επίσημα ντυμένοι, πάμε για την παράστασή μας, βγαίνουμε χαρούμενοι, και πίσω συμβαίνουν πράγματα για τα οποία δεν μιλάμε, εθελοτυφλούμε. Και επιτέλους ανοίγει ένας διάλογος στη σκηνή, στο ίδιο το θέατρο, που συμπεριλαμβάνει και αυτά τα άτομα, τα οποία εμείς από την κατάληψη τους δίνουμε και φαγητό, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Και είναι μια κατάσταση η οποία με προβληματίζει το πόσο ένας θεσμός δεν συμπεριλαμβάνει καν το τι συμβαίνει στο οικοδομικό του τετράγωνο. Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό να προσθέσω ότι τους έχουμε αγκαλιάσει εμείς αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και εκείνοι μας έχουν αγκαλιάσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και μας φέρνουν γλαστράκια με λουλούδια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας φέρνουν δικά τους μικρά αντικείμενα για να μας πούνε ένα μικρό καλωσόρισμα στην περιοχή τους, γιατί είναι η περιοχή τους. Και όντως είναι πραγματικά πάρα πολύ τρομακτικό το πώς υπάρχει η περιοχή τους, όπου στο γυμνό μάτι είναι πολύ σκοτεινή. Και στο κέντρο αυτής της περιοχής υπάρχει το θέατρο Τσίλερ, όπου είναι λες και είναι ένας άλλος κόσμος, ενώ συνδέονται πάρα πολύ. Εμείς, επειδή όπως ξέρετε, εσείς έχουμε τα γραφεία μας στο Μεταξουργείο, είμαστε η πίσω πλευρά του Εθνικού Θεάτρου. Εμείς ζούμε σε αυτή την πίσω πλευρά του Εθνικού Θεάτρου. Είμαι μια βόλτα στην Αγίου Κωνσταντίνου, το βλέπεις αυτό το κοντράστ. Ναι. Θέλεις να μας διαβάσεις και το σημείωμα του. Είναι ο σκηνοθέτης της τρίτης παράστασης. Είναι ο σκηνοθέτης της τρίτης παράστασης. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης από τη σχολή του Οδείου. Και μας έγραψε. Αυτό που με παρακίνησε ήταν ένας εφιάλτης. Έπεφτα συνεχώς σε έναν ιστό και μπλεκόμουν και γύρω μου έβλεπα εικόνες μέσα από την κατάληψη του Τσίλερ. Μέσα από όλες αυτές τις πορείες και τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών θυμήθηκα την παρέλαση της Λούλας Αναγνωστάκη από την τριλογία της πόλης. Και μου ήρθαν εικόνες από εμάς μέσα στο Τσίλερ πάνω στα παράθυρα να φωνάζουμε, να συντοκραυγάζουμε με τις πορείες και τους ανθρώπους που μας χαιρετίζανε. Έτσι, από αυτή την παρόρμηση ήθελα να δημιουργήσω ένα σωματικό πέρασμα από το ζώο στον άνθρωπο και τέλος στο άγαλμα αυτό της παρέλασης που με την καταστροφή σηματοδοτεί το νέο μας ξεκίνημα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα κλείσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και με το καλό στα επόμενα. Τα είπαμε και πολύ ωραία τα είπαμε. Να είστε καλά. Ήταν σπουδαστές σπουδάστρες από την κατάληψη του Τσίλερ. Για το πρώτο φεστιβάλ. Στο επόμενο θα ελπίζω να το μάθουμε λίγο νωρίτερα, στο μία-δύο μέρες, για να πάει και περισσότερος κόσμος, και αυτή τη φορά να μην είναι 300, να είναι 500, 600 και όλο και περισσότεροι, για να... 10-100.000 θεατές. Ναι. Να έχουμε και σκηνή να τους χωρέσουμε, βέβαια. Σε μία μεγαλύτερη σκηνή, ξαναλέμε, Σπόντα. Αν μας ακούει το Εθνικό Θέατρο, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μια σκηνή, μια καλύτερη σκηνή, μεγαλύτερη στα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.